عاشقان رسول کا 3 دن کا تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے. امیر سنت کو ابھی آپ نے مدنی مذاکرے سے پہلے آنے سے پہلے کی نیتیں کرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ہم بھی نیت کر لیں گے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سے پہلے کہ آپ کو جلوس غوثیہ کے مناظر آپ دیکھیں اور اس کے بعد سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہو اور جلوس غوثیہ کے چلے مناظر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی سوالات جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اور امیل سنے سے ایک بڑا ہی وحشت ناک واقعہ پچھلے دنوں ہوا ہے. اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی امیل سنے سے مدنی پول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کل حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوگا. اب چونکہ تربیتی اجتماعات کا بھی سلسلہ ہمارا جاری ہے, تربیتی اجتماعات یہ دعوت اسلامی کی ایک بڑی اہم ترین ایک شعبہ ہے. لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول کو مختلف اوقات میں تربیتی اجتماعات کے مواقع دیے جاتے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی تربیتی اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے, اور بالخصوص یہاں باب المدینہ کراچی میں تو ملک و بیرون ملک اسلامی بھائیوں کا ہمارا یوں سمجھیے کہ تقریباً سال بھر کا جدول شیڈول اسکیڈول جس کو کہتے ہیں وہ بناوا ہوتا ہے اور جس کے مطابق اسلامی بھائی سفر کر کے عالمی مدینہ مکہ فیضان مدینہ حاضر ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان کا ایک پورا جدول ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا, مدنی حلقے ہوتے ہیں اور پھر سنت و برے بیانات ہوتے ہیں. الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد بھی بیانات ہوتے ہیں اور کل بھی فجر کی نماز کے بعد بیان ہے تقریباً 6:40 پر, 6:25 پر فجر کی جماعت ہے عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں. تو انشاءاللہ 6:40 پر اللہ نے چاہ تو یہ تربیت اجتماع کے لیے بیان ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نشر کیا جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں امیل سنت کے پاس چلتے ہیں اور جلوس غوثیہ کے دلکش مناظر بھی دیکھتے ہیں. یا غوث اعظم دستگیر, یا غوث اعظم دستگیر, یا غوث اعظم دستگیر, یا شہ جینا مدد کر, یا شہ جینا, یا شہ جینا مدد کر. ولیوں کے حکومت اے ماہ ولایت, ہو ہم بھی عنایت, کمزور کی طاقت, مجبور کی راحت, ہو میری شفاعت، دلوائی جنت ہو سے دوشوں کی عبادت، دوزوں کی تلاوت ہو سے یا شہ جیلا، یا شہ جیلا مدد کر، یا شہ جیلا، یا شہ تھر تھراتے ہیں جگہ دلات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں جگہ دلات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دب دبا یا غوثِ اعظم دستگیر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا مدد کر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا مدد کر، یا شہِ یا شہِ جیلا، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، مرتا دل کو بھی جلا، مرتا دل سگے یا سگے جیلا، یا سگے جیلا مدد کر، یا سگے ہاں یا سگے جیلا، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در پھروں، آپ جیسا پی کیا غرض در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوثِ اعظم دستگیر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا مدد کر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا مدد کر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا آدم آئیے میری مدد کے واسطے، غوثِ اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھرایا غوثِ اعظم دستگیر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا مدد کر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا مدد کر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا مدد کر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا مدد کر، یا شہِ جیلا، یا شہِ جیلا مجبوری کی راحت، میری شفاعت، دوزوں کی عبادت، دوزوں کی تلاوت، اسیاں سے ہو نفرت، نیکی کی جو الفت، دو بدیوں سے نفرت، سرکار کی قربت، دو اپنی محبت، یا شہِ جیلا، یا شہِ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کے بعد 6:40 پر انشاءاللہ عزوجل نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے، اور یہ سنت و برا بیان انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اسی طرح انشاءاللہ عز و جل 8:15 جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کے درمیان انشاءاللہ عز و جل نگرانی شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے، اور یہ سنت و برا بیان بھی مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب. امیل سنت سے ایک خبر آپ تک پہنچانی تھی. ابھی جیسے کہ کل شاید 2 ہوئے ہوں گے، اور کل بھی اس کا ہم نے مدنی چینل پر بھی اظہار کیا تھا میں نے، اور آج جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد بھی اس پر کچھ عرض کی تھی کہ 7 کلاس کا ایک طالب علم جس کی عمر 16 بتائی گئی، اسکول میں عشق و محبت کے چکر میں گرفتار ہوا، ناکامی دیکھی اور والد صاحب کی پستول سے ہی اس نے اپنے آپ کو گولی مار کر اسے خودکشی کر لی، اور خود کو اس نے مار دیا. یہ ایک واقعہ ہوا ابھی پچھلے دنوں جس پر ہم اظہار کرتے تھے. تو اب آج کی بات ہے باپا کہ میں بھی مدنی مشورے میں تھا تو مجھے بتایا، اور پھر مجھے میل بھی آ گئی کہ اب 6 کی کوئی بچی ہوگی، اس کے ساتھ بھی درندگی والا سلوک ہوا، ویشیانہ سلوک ہوا، زیادتی والا سلوک ہوا، اور اس کو زخمی کر کر گردن پر چوریاں وریاں پتہ نہیں کیا کاٹ کوٹ کر اسے ندی میں پھینک دیا گیا. اب سنا تو یہی ہے کہ بچ گئی ہے، لیکن جو بھی ہوا وہ اخبار ہے جو یہ لکھتے ہیں، وہ تو پھر سارا لکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک اور خبر مجھے میل آئی کہ وہی یہی ایک مطلب کہ عشق مجازی کے چکر میں لڑکا اور لڑکی نے مل کر اپنے ہی ایک دوست کو قتل کر دیا، پھر ان دونوں نے شادی کی اور اب دونوں پکڑے بھی گئے اور جیل میں بھی ہیں. اخبار کے مطابق دونوں نے اقبال جرم بھی کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے سچ جھوٹ کے متعلق. لیکن اب یہ واقعات ایسے نہیں ہے کہ جن پہ یقین نہیں آتا. اب جس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس میں مبتلا ہے یا نہیں ہے ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں اب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اخبارات میں بھی آ رہے ہیں. ممکن ہے کہ اس کو جو ٹی وی کے جو الیکٹرانک میڈیا جو کہلاتا ہے وہ بھی اس کی ٹھیک ٹھاک تشہیر کرتا ہوگا. لیکن آج سے تھوڑے عرصے قبل کراچی کے اندر ہی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک لڑکے نے وہ اسی چکر میں اپنے آپ کو گولی مار کر اس نے بھی جان دے دی. اچھا اس کے بعد مدنی چینل پر ہم نے سلسلہ کیا کہ اس کو آخری بنائیں، اس کے بعد ریپیٹ نہ ہو، اس کے اسباب پر غور کریں کہ اس کے اسباب کیا ہیں. اس کے اسباب اتنے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بہت واضح اسباب بھی موجود ہیں. پھر واقعات. اس طرح کی ویشیانہ اور درندگی والے اور جنسی تشدد والے، زیادتی والے واقعات بچیوں کے ساتھ آپ بھی ایک عرصے سے اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ ابھی جیسے دو تین واقعات میں نے آپ کو بیان کیا، تو ان تمام تر واقعات کے اسباب تو ایک بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی، پھر ٹی وی اور اس کے ذریعے آنے والے جو بھی ایک فحش قسم کے جو مناظر ہوتے ہیں، گندے مناظر ہوتے ہیں، اسی میں ڈائجسٹ بھی لے لیں، اس طرح کے ناول بھی لے لیں، اس طرح کے تحریری مواد لے لیں، انٹرنیٹ لے لیں، یہ سب ہم نے بھی بیان کیے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان تمام تر واقعات کے باوجود بھی لوگ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا پا رہے. جیسے کہ یہ واقعہ جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، تو ایسی میں نہیں کہتا مایوسی ہے، لیکن ایسا کتنا ہوگا کہ ہم کو چینل پر، مدنی چینل پر میسیجز آ جائیں گے اور ہم کو ایسے پیغامات آ جائیں گے کہ نہیں جناب ہمیں چوٹ لگی ہے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو، تو ہم اس معاشرے کو درست کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور ہمارے گھر میں آج کے بعد یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اور ہمارے بچے اس طرح کے اداروں میں نہیں جائیں گے جہاں پر اس طرح کی بے حیائی کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور ان لوگوں سے دور رکھیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایسی چیزیں بازار اتنی نظر نہیں آتی، لوگ سنتے سمجھتے کہتے یار یار معاشرہ بہت خراب ہے، ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، تبصرہ کر کے ختم ہو جائیں گے. آپ کا میں اس معاملے میں مدنی ذہن کاش نصیب ہو اور مدنی پھول بھی ہمیں نصیب ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجیے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. کھانا سامنے آ گیا، آپ کہو گے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ نیت ثواب کے لیے کی جائے نہ کہ کھانے پینے کے لیے. ثواب کے لیے نیت کریں اعتکاف کی اور کچھ نماز پڑھ لیں یا ذکر و اذکار کر لیں، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیاد درود و سلام پیج نمبر 10 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 36 مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روزے جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سن ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر، ماہ ربیع الاخر کی آج 22ویں شب ہے. تین دن کے لیے راولپنڈی، واگھ کینٹ اور اطراف کے کثیر عاشقان غوث العظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کا تربیتی اجتماع اسی ضمن میں آج مدنی مذاکرہ بھی ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی کچھ دل خراش واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے, اور یہ واقعات ذرا نئے بھی نہیں ہیں, پرانے چل رہے. اب اس کے اسباب اگر دیکھے جائیں, اسباب کئی طرح کے, ایک تو یہ کہ دین سے دوری سب سے بڑا سبب ہے, اسلامی تعلیمات سے دوری, دین سے دوری. دوسرے اسباب میں سے کو ایجوکیشن اور میڈیا, پیپر میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, ان پر بہت زیادہ ان جذبات کو تحریک دی جاتی ہے. عام طور پہ جو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو سب سمجھ سکتے ہیں, بے پردگی اس میں دھوم دھام سے کی جاتی ہے, اس طرح کی فلمیں, اس طرح کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جس میں سیکس کی ترکیب ہوتی ہے اور آپس میں وہ لو ہو رہی ہے. یہ تو کوئی فلم اس سے شاید خالی ہو جس میں یہ چیزیں نہ ہوں, اور کوئی ڈرامہ بھی اس سے خالی ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر شادیوں میں بھی مخلوط نظام, پھر طرح طرح کے رواج, دولہا کی چھیڑخانی, دلہن کی چھیڑخانی, جو کہ ایک مہذب طریقے میں پیسے دینے کی ایک مہذب رسم گویا سمجھی جاتی ہے, مخلوط تقریبات, پھر پردے کا ذہن نہ ہونا, ہر ایک کو کہنا کہ یہ تو ہمارا گھر کا ہے, یہ تو میرا بھائی ہے, یہ تو میری بہن ہے, گھر کا آدمی ہے, آپ کا گھر ہے, گھر کی بات ہے. اس طرح پڑوسیوں میں بلا تکلف ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا, پورا نظام جو ہے نا اس وقت ہمارا اسلامی نظام سے ہٹ کر ہے. تو یہ واقعات کوئی یعنی کہ تعجب انگیز نہیں ہے, ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو بلب تو روشن ہوگا. اب لڑکی اور لڑکا ساتھ کھیلتے ہیں, یہ ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے, اپنے خاندانوں میں ہوتا ہے, محلوں میں ہوتا ہے, سب جگہ ہوتا ہے, کم و بیش کوئی اس سے احتیاط نہیں برتتا. یہ بولا یہ تو بچے ہیں, ابھی بچے ہیں, ابھی بچے ہیں. پھر یہ بچے بعض اوقات حرام طریقے سے بچوں کے ماں باپ بھی بن جاتے ہیں. تو وہ بولتے ہیں نا کہ نزلے کو روکو تاکہ بخار سے چھٹکارا ملے, لیکن ہمارے یہاں نزلے کو بہت ہی ذرا عام سا ایک بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ نزلہ ہوا ہے تو چلو, جسمانی نزلہ اور بخار تو اپنے سمجھے, آخرت تباہ کرنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ جو امور ہیں نا جن کی میں نے نشاندہی کی وہ ظاہر آخرت تباہ کرنے والے ہیں. دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے نا. اب 16 سال کا لڑکا اس نے خودکشی کی, اب کیا اس نے مطلب دنیا دیکھی, خود تو گیا, ماں باپ پر کیسا بدنامی کا داغ چھوڑ کر گیا, ہر فرد پوچھتا ہو گیا کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا, کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا, فلاں ہو گیا, وہ پتہ نہیں کیا کیا پھر اپنے اپنے مطلب لوگ تکے پھر لگاتے ہوتے ہیں. اور ان کے اس طرح کے واقعات کے ذریعے ایمان پر بھی ڈاکے شیطان ڈالتا ہے, وہ طرح طرح کے بالکل فریات بھی اس میں بکنے کا امکانات ہوتا ہے. اب 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی, یہ بھی ظاہر ہے کہ میں کتنا مطلب عجیب و غریب کیسے ہی ہے. اور پھر اس بچی پر وار کرنا اور اس کو زخمی کر دینا, اب ان کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی بیچاروں پر. کل یہ بچی اگر زندہ رہ بھی جاتی ہے, جوان ہو جاتی ہے, اس کا ہاتھ پکڑے گا کون, یہ بھی ایک پھر بات ہوگی. بدنامی, رسوائی, اللہ تعالی بیچاری پر رحم فرمائے. جنہوں نے خودکشیاں کی اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. کہ جو مسلمان خودکشی کرتا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے, دعائے مغفرت بھی اس کی جاتی ہے. لیکن اب آخرت کا معاملہ تو ہے نا, کہ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو بے سبب بخش دے. وہ رحیم و کریم ہے جو ایمان پر رخصت ہوا. ہاں, جس نے خودکشی کو حلال سمجھ کر کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جاننے میں رہے گا کہ وہ تو اسلام سے ہی خارج ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ جو میں نے دو چار اسباب بیان کیے, اگر اس پر غور کر لیا جائے نا, کو ایجوکیشن سے اپنی اولاد کو بچایا جائے, پیپر میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر بھی نظر رکھیے کہ یہ کس قدر مطلب خطرناک روپ دھار چکے ہیں یہ دونوں. پیپر میڈیا تو خیر بہت پیچھے رہ گیا, اب الیکٹرانک میڈیا, پھر اب طرح طرح کے. تو الیکٹرانک میڈیا میں اب وہ چینلز بھی اب تو بہت پیچھے جا رہے ہیں. اب ہے سوشل میڈیا, سوشل میڈیا نے بھی بڑی تباہی مچائی ہے. پھر وہ کچھ فیس بک کے سلسلے اور پتہ نہیں طرح طرح کے, اب تو سلسلے میں یاد نام بھی بھول جاتا ہوں میں, کہ ان سلاسل کے ذریعے بھی اب تو باقاعدہ مطلب ایسے سے مذاق مسکریاں بھی ہوتی ہیں کہ لڑکی کی آواز نکال کر لڑکے کو ترکیب میں لیتا ہے, لڑکے کو بلاتے ہیں, پھر لڑکے کو گھیرتے ہیں, چھین لیتے ہیں, مار ڈالتے ہیں, کچھ کر ڈالتے ہیں. جو مطلب ہے کہ لڑکی اصل میں جو لڑکی کی آواز سے اس طرح کرتا ہے, وہ شہوت میں ڈوبا ہوا پہنچتا ہے تو اس کو ڈبو دیتے ہیں اندھیرے میں, تو ہوتا ہے مرد وہ. یہ بھی ہو رہا ہے مطلب, تو بہت کچھ ہو رہا ہے, کہاں جا کر پتا نہیں رکے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آپ کو تو میں مدنی مشورہ دوں گا, سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ. امن قائم نہ ہو جائے تو کہنا, آپ کے گھر امن کے گہوارے نہ بن جائے تو کہنا. جبکہ سب ہاں, اب ایک آیا مدنی ماحول میں, خیر اس نے تو جو پایا پایا, لیکن پھر اس پر جو ظلم و ستم کی آندیاں بازو کا خاندان والوں کی طرف سے چلتی ہے نا, تانے, مذاق, مسکری, طنز, ملہ بن گیا ہے, مولیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے, مانگ کے کھائے گا, مسجد کی روٹیاں توڑے گا, پتہ نہیں کیا کیا لوگ تانے دیتے ہیں. کہ پھر مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں, سوچیں تو صحیح, کہ جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھا, اس نبی پاک کی کوئی سنت سجاتا ہے اپنے چہرے پر, آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. امام والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کوئی سر پہ امامہ شریف سجاتا ہے, آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو بھائی آپ کو یاد نہیں, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے داڑھی والے آقا کا کلمہ پڑھا, آپ نے امام والے آقا کا کلمہ پڑھا, آپ نے زلفوں والے آقا کا کلمہ پڑھا, اب یہی تینوں سنتیں اگر آپ کا بیٹا اپناتا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کمال ہو گیا. بیٹا اگر دادا کی نقالی کرے نا, بلکہ دادا کی نقالی تو کرتے کرے گا, بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر دادا کو ڈھونڈتے ہیں, ہاں یہ دادا جیسا ہے, یہ تو یہ نانا جیسا ہے, نہیں نہیں یہ تو اپنے باپ پر گیا ہے. یعنی یوں آپس میں بھینسے ہوتی ہیں, تو خوش ہوتے ہیں, دادا جیسا ہو گیا تو باپ خوش ہوگا کہ میرے باپ کی کاپی آ گئی. لیکن اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی کاپی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا یہ امت مذاق اڑا رہی ہے, تو وہ کیا گیا ہے؟ اب پھر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ سب کچھ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب کرے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نصیب کرے. آؤ مل کر اپنی نمازیں درست کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گرتی امت کو سنبھال لے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو نیک بنا دے. تو نیک بننے کے لیے نیک ماحول چاہیے، عاشقان رسول کی صحبت چاہیے. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ، مدنی انعامات جو کہ نیک بننے کا عظیم نسخہ ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اب بہت سوروں کے نام ہی پہلی بار سنا ہو تو اب مکتبۃ المدینہ سے معلوم کر لیں کیا ہوتا ہے، رسالہ دیں گے ایک دو روپیہ کا، تو پڑھیں اس میں کیا ہے، اس کے مطابق اس کے کھانا پوری کریں. اگر آپ نے دیانت داری سے یہ سب کچھ کھانا پوری وغیرہ کی اور اس کے مطابق عمل کیا تو انشاءاللہ آپ ضرور نیک بن جائیں گے انشاءاللہ. اب آئیں تو صحیح، اب بیمار ہے صحت چاہیے، اب بولے نہیں دوا تو نہیں پیوں گا، نہیں ٹیبلٹ تو مجھ سے نگلی نہیں جاتی، یہ سیرپ تو بہت کڑوا ہوتا ہے مجھ سے نہیں پیا جاتا، انجیکشن تو چبھتا بہت ہے ہاتھ درد کرتا ہے یہ بھی مجھ سے نہیں کھایا جاتا، تو پھر بیماری دور کیسے ہوگی؟ تو اس لیے وہ علاج تو کرنا ہی پڑے گا نا، علاج کریں گے تو بیماری دور ہوگی اللہ کی رحمت سے، شفا رب دے گا. آپ حرکت کریں برکت رب العزت کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ. بابا آج سے کچھ عرصہ پہلے، جیسے کچھ عشرے پہلے جائیں تو والدین اپنے اولاد کے معمولات سے تقریباً آگاہ ہوتے تھے کہ بیٹا رات کو کتنے بجے آ رہا ہے، اگر لیٹ آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے، یا بیٹھا ہے تو کیا کر رہا ہے، کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اس میں کمی بھی ایک سبب ہے بگڑنے کا کہ اب وہ چیک نہیں رہا، اب بیٹا باہر گیا کس کے ساتھ بیٹھ رہے، یہ والد کو معلوم نہیں ہوتا، اس کے دوست کیسے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا، تو ان چیزوں پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. انڈرسٹوڈ کہ غفلت کریں گے اور آزاد چھوڑیں گے، بچہ تو بھی سادہ لوح ہوتا ہے، کوری تختی جو لکھیں گے اس پر نقش ہو جائے گا. تو اولاد کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھا جائے لیکن اسلامی خطوط پر تربیت کریں. اب گھر میں سارا موجود ہے، اب تو میرا خیال ہے یہ آوارہ گردیاں بھی کم ہو گئی ہوں گی، سوشل میڈیا لے کر کونے میں یہ موبائل فون میں بیٹھے ہوتے ہوں گے. اب بچوں کو تو سنا ہے کھلونوں کی طرف بھی دلچسپی نہیں ہے، اب یہ کھلونا ان کے ہاتھ میں اس سے کھیلتے رہتے ہیں، کھلونوں کا پروڈکشن بھی کم ہو گیا ہوگا، اخبارات کا بھی سنا اب کم ہو گیا ہے، کتابیں بھی اب پڑھنا لوگوں نے کم کر دی ہیں، اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس طرح کے تصاویر عموماً مدنی چینل پر چلائی جاتی ہے، اس پر سوری سوشل میڈیا پر چلائی جاتی ہیں کہ پہلے بچے گھر میں آتے نہیں تھے تو گھر میں پکڑ کر اس کو کہا جاتا تھا گھر میں بیٹھ، اور پھر اب دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا جاتا ہے کہ تھوڑا باہر نکل، کیونکہ اب بچے گھر سے باہر نہیں نکلتے اور بچے گھر میں یہ موبائل فون لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جس میں اب جو ویڈیو گیمس ہیں نا، عرض کرتا چلوں جو ایک کنفرم ٹائپ کی جیسے معلومات ہے، اب ویڈیو گیمز میں اس طرح کی بے شرمی اور بے حیائی کے ساری مطلب ڈالی گئی ہیں، یعنی اگر آپ کا بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے تو ویڈیو گیم کے اندر بھی اس طرح کی جو بے حیائی پر مبنی جو چیزیں اور کام ہوتے ہیں یہ ویڈیو گیم کے اندر بھی آ چکے ہیں. آپ تو ویڈیو گیم دیکھ کر چھٹے پڑے فارغ ہو گئے کہ چلو میں دفتر جاؤں گا، نہ وہ ماں بولے گی میں کچن میں کام نپٹا لوں گی، بچہ ویڈیو گیم لے کر بیٹھا ہوا ہے، بچہ ویڈیو گیم کے ذریعے کس سمت جا رہا ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو سکے. اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بن جائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بشارت نشان ہے، مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے. فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا کہ جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے حاضرین، الحمدللہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرید ہونے میں دنیا اور آخرت دونوں کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور شیطان ہمیں ایسے کام سے روکتا ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے کی یہ بھی برکت ہے کہ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہونے کی سعادت بھی مل جاتی ہے۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین یا مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ابھی تک کسی کے مرید نہیں، وہ امیر اہل سنت کے ذریعے مرید بھی بن جائیں، اور الحمدللہ یہ بھی ہمیں سعادت ملتی ہے کہ امیر اہل سنت بیعت سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی بن جاتے ہیں اور توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے بازے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ تزویجہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد عمران ناروے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دابت الارض کسے کہتے ہیں؟ یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو قرب قیامت میں کوہ صفا، صفا مروہ سنا ہوگا آپ نے، تو کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، اور فصاحت کے ساتھ صاف صاف گفتگو کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد شعیب رضا اتاری ہے، میں ہند کے شہر حاجی علی نگر سے بول رہا ہوں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا کپڑے میں سلا ہوا تعویذ کو بے وضو پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے اس سوال کی رہنمائی فرمائیے۔ اگر آیت کا تعویذ کپڑے ریگزین یا چمڑے وغیرہ میں سلا ہوا ہو تو بے غسلوں اور بے وضو سب کے لیے اس کا چھونا پہننا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی. پنجانی یہ پوچھنا تھا آیت قرآنی لکھے ہوئے برتن کا استعمال کرنا کیسا ہے, اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. جس برتن پیالے یا پلیٹ وغیرہ پر قرآنی آیت لکھی ہو اس کا استعمال مکروہ ہے, البتہ بنیت شفا اس میں پانی وغیرہ پی سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام سعید اتاری ہے, میں ہندی کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ چوری اور اچانک موت سے حفاظت کا وظیفہ عطا فرما لیجیے. جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 21 بار رات سوتے وقت پڑھ لیں تو انشاء اللہ عز و جل مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے, اور مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میسیجز کے ذریعے جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ابلیس توبہ نہیں کر سکتا, اور کیا فرعون کی موت کے بعد ابلیس کے منہ میں کیچڑ بھرا گیا تھا؟ رہنمائی فرما دیں. یہ اسلامی بہن کی طرف سے. شیطان توبہ نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس پر تو لعنتی الی یوم الدین, یہ قرآن نے فرما دیا کان من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا, تو یہ فائنل ہے کہ ابھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, تو اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. رائے کہ فرعون, تو فرعون بھی کفر پر ہی مرا, اور یہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور شیطان کے منہ میں کیچڑ بھر جانا, اب یہ تو اللہ بہتر جانے, پہلی بار یہ سوال کی صورت میں میں نے سنا ہے. شیطان نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوششیں کی, اس وقت تو کیچڑ نہیں بھرا. اب وہ فرعون کو بہکانے کے لیے کیچڑ بھر گیا ہو تو اللہ بہتر جانے. لا ادری. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیل سنت کا جو فیس بک کا جو مین پیج ہے, اس پر جو چند سوالات ہمیں ملے ہیں, یہ لال محمد ہے بابا بلوچستان سے, کہتے ہیں گھر میں مختلف سویٹرز موزے اور دیگر چیزیں ایک دوسرے کی استعمال کرنا کیسا؟ اگر گھر کے افراد انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں, کسی کو برا نہیں لگتا, یہ گھر میں ہوتی ہے اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ, ہیں بھی سب بالغان, تو ان کی ملک کی چیزیں اس طرح اگر آپس میں سب مل کے استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ کہ زنانی اور مردانی بس آنکھ کو پیش نظر رکھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ بہن کے چپل بھائی پہن لے اور بھائی کے جوتے بہن پہن لے, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ رائج ہوتی ہیں, تو اس میں رنگ نہیں ہوتی, ورنہ جو مخصوص ہے نا مرد کے لیے وہ عورت نہیں استعمال کر سکتی, جو عورت کے لیے مخصوص ہے وہ مرد استعمال نہیں کر سکتا. جیسے بعض اوقات گھروں میں واش روم کے باہر چپل ہوتے ہیں, اب وہ زنانی چپل ہوتے ہیں, گھر کے مرد بھی پہن کے جاتے ہیں, تو یہ ناجائز ہے. مردانہ چپل رکھے تو زنان گھر کی عورتیں وہ چپل پہنیں گی تو ان کے لیے جائز نہیں. عورت کے لیے عورت کے چپل, مرد کے لیے مرد کے چپل. یا کوئی ایسے ایجاد ہوئے ہوں چپل کہ جو دونوں باہر نکل کر بھی پہن لیتے ہوں, یعنی دونوں میں رائج ہوں جو, تو وہ جائز ہو جائے گا, لیکن فی الحال ایسا ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے. وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ گھر کے باہر ایک چپل کی جوڑی ہوتی ہے تو دونوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک پارٹی جو گناہگار ہو رہی ہوتی ہے. پاپا اس میں یہ کہ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک پہن کے چلا گیا اب دوسرا آزمائش میں آ جاتا ہے, جیسے وہ جوتے بھائی ایک دوسرے کے اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک پہن کے چلا گیا وہ دوسرا ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میرے جوتے کہاں ہیں. ہاں وہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے اور یا ایسی چیزیں کہ جن میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ تو نہیں پہنے جائیں گے. گھر میں مشکل بنتا ہے سویٹر وغیرہ کا بولا, اس میں موزے سویٹر. لیکن یہ جیسا بھی ابو رجب صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ گھر میں یوں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے دوست اگر آپ کے چپل جوتے پہن کر چلا جائے نا عموماً نارملی, اور وہ کہنا کہ یار وہ معذرت میں آپ کے جوتے چپل نہیں نہیں یار ایسی کیا بات ہے یار نہیں یار آتا ہوگی نہ آپ نہ کرے, وہ اگر بھائی پہن کر چلا جائے نا تو جو اس کی کلاس ہوتی ہے نا, یعنی بھائی جو زیادہ شاید زیادہ خونی رشتہ ہے آپ کے حسن اخلاق کا جو زیادہ مستحق ہے, اس کے مقابلے میں وہ اس نے اخلاق کا بچہ کچھ ایسا بھی دوست کے حصے میں بھی جاتا ہے, تو یہ بھی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بھائیوں میں آپس میں محبت کم اور دوستوں کے ذریعے محبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ خیر فرمائے. اچھا اب عرض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امراض اور کھانسی وغیرہ کی صورت میں نماز میں خشوع نہیں آتا, اب نماز کس طرح پڑھیں؟ نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے, خشوع آئی یا نہ آئے. سردی لگتی ہے تب بھی خشوع نہیں آتا, بہت سردی لگے اور بجلی چلی جائے, گرمی لگے, پنکھا بند ہو, تب بھی نماز میں خشوع نہیں آئے گا. تو نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے, اللہ تعالی کرم فرمائے. یعنی جس کو خشوع آئے وہ تو چلو اس تو نماز میں مزہ آتا, اس کا دل لگا خشوع کے لیے نماز پڑھ رہا ہو, اور جس کو خشوع نہیں آتا دل نہیں لگ رہا پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے نماز, تو یہ دونوں میں بھی تو کوئی یعنی کیٹیگری ہے. جو جس کا دل نہیں لگ رہا وہ پڑھ رہا ہے وہ کسی طرح اس سے کم نہیں جا رہا, کہ یہ تو اللہ کے لیے پڑھے جا رہا ہے, دل لگے نہیں لگے کبھی تو لگ جائے گا. تو اس لیے کام یعنی کہ جو نیک کام ہے نہیں چھوڑنا. وہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی علیہ قدس سر و نورانی نے لکھا ہے نا کہ جو ثابت النصب سید ہو, جس کا شجرا بھی ہو اور سب کچھ, یعنی کہ یہ جیسے کنفرمیشن ہے شجرے کے حساب سے کہ یہ سید زادہ ہے, اس کا احترام کرنے کو تو سب کا دل چاہتا ہے, احترام کرے ثواب ملے گا. لیکن جس کا اب کوئی نصب نہیں ملتا جب وہ کہتا ہے میں ہوں سید, اب اس کا احترام کرے گا حالانکہ دل نہیں چاہتا کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہو, وسوسے آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے جعلی سید ہو, لیکن وہ سرکار کی نسبت کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس لیے اس کا احترام کرے گا, اس کو ثواب زیادہ ملے گا. لیکن جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے وہ البتہ گناہگار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ محمد شیخ صاحب ہیں, کہتے ہیں کیا دھوبی سے کپڑے دھلوانے سے پاک ہو جاتے ہیں یا ان کا کیا حکم ہے؟ اس کے مسائل پہلے تفصیلی چل چکے ہیں, اب وہ مفتی صاحب ہیں نہیں. ویسے جو پاک کپڑا بھیجا وہ دھل کر آ گیا, اس کو پاک ہی کہیں گے, ناپاک نہیں کہیں گے. اگر دعوی افتاح اہل سنت والے تشریف لے آئے تو انشاءاللہ مزید اس کو سمجھ لیں گے, ورنہ کل اگر وہ آ جائے تو کل یہ سوال کر لیا جائے. کہتے ہیں میرا نام شمیم اتاری ہے, میں ہند کے شہر بنارس سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی خیریت پوچھے جواب میں کہنا کہ 18,000 عالم کے غوث کا کرم ہے, یہ کہنا کیسا؟ 18,000 عالم نہیں ہوگا, 18,000 عالم. چلے عالم ہوگا, عالم ہوگا, کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اور کچھ نیت نہیں ہے تو. مگر 18,000 عالم میں کیا کیا آ گیا, یہ 18,000 ہزدہ ہزار عالم, 18,000 ہزدہ ہزار بھی بولتے ہیں, تو یہ کیا واقعی 18,000 عالم ہیں بھی؟ عالم مانے دنیا. غوث اعظم کے لیے مبالغہ اس نے کیا کہ بہت بڑے غوث پاک کا کرم ہے. تو یہ ان معنوں میں تو کوئی حرج نہیں کہنے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بری عمر کا بزرگ ہو جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو تو ایسے کو نماز کیسے سکھائیں؟ جیسے 8 سال کے بچے کو سکھاتے ہیں. بچے کو بھی سکھانے میں محنت بہت پڑتی ہے لیکن بچہ میٹھا میٹھا لگتا ہے. تو اس لیے بچے پر تو اب مدرسوں میں پیدائش سے پہلے اب داخلے ہو جاتے ہیں, ایسے اسکول بھی پائے جاتے ہیں جن کا دنیا میں اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو پیدائش سے پہلے داخلہ, چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو, تو داخلہ ہو جاتا ہے کہ اب اتنے برس کا ہوگا تو بالکل چھوٹے ہٹے بنا ڈیڑھ دو تین سال کے بچے کو داخل کر لیتے ہوں گے. آخر اس کو بھی تو پڑھاتے ہی نا, اب پڑھاتے ہیں یا کھلاتے ہیں سنبھالتے ہیں جو کرتے ہیں. تو یہ میٹھے میٹھے لگتے ہیں, ان کی خدمت ہوتی ہے. 80 سال کا بوڑھا میٹھا لگتا نہیں ہے, اس میں نہ حسن ہے نہ جمال ہے, اب کوئی کمال بیچارے میں نظر آتا ہے, نہ باتوں میں کوئی کشش ہے اس کے, روپ بھی نہیں رنگ بھی نہیں, یار مناوڑ دا ڈھنگ بھی نہیں. تب اس کو غریب کو کون سکھائے گا؟ بس سکھانا چاہیے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور اگر یہ قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے تو سکھانا چاہیے کہ جتنا اس کو سکھانا دشوار ہوگا سکھانے والے کو ثواب زیادہ ملے گا, ہے نا. اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد, بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ. کسی کا شعر ہے نا یہ, تو اس طرح بزرگوں کو بھی ہے نا جوانی کا لطف آ رہا ہوگا کہ کوئی ہمارا بھی حامی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اصل میں چھوٹا بچہ جو نا یہ ضد تو کرے گا, یوں کر بات تو نہیں مان, لیکن سامنے سے اس کا وہ ریپلائی نہیں ہوگا. 80 سال کا جو یا 80 یا 70 سال یا بڑی عمر کے جو عموماً بزرگ ہوتے ہیں, ایک تو انہیں پاپا اس بات پر آمادہ کرنا کہ آپ کی نماز درست نہیں ہے, آپ کا وضو درست نہیں ہے, یا آپ جب نماز و وضو جو دنیا کا دیکھا بھالا ہے وہ درست نہیں تو پھر غسل کا کیا عالم ہوگا. تو اس کے معاملے میں ان کا ذہن بنانا جو ہے نا یہ مشکل. اگر آپ ان کا ذہن بنا دیں اور انہی کو تیار کریں گے یہ جلد سے جلد اپنی نماز اور وضو اور غسل کو درست کر لیں, اور جو یہ دعوت اسلامی کے جو کورسز ہیں اگر اس میں کوئی گنجائش ایسی بنتی ہو, یا کوئی ان کا ہی کوئی الگ سے کورس ہو بزرگ بزرگ کو سکھا دے, ہمارے پاس ماشاء اللہ سے بزرگ ہیں بھی جو شاید سکھا دیں, اللہ والا تو کس کا کوئی حل عطا فرما دے. آپ پہلے مجلس کا مشورہ کر لیں, مجلس ساری نوجوانوں پر مشتمل ہے, ایک بزرگ آ گیا سب پر ریس کرا دینے کا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بوڑھوں کا یہاں مدنی مذاکرہ رکھا تھا تو ان کے وہ بستے وغیرہ سب اچال کے اڑا دیے تھے ان لوگوں نے, بوڑھوں نے. ہاں وہ یادگار مدنی مذاکرہ غصہ زیادہ آتا ہے. تو وہ ٹائم ہو گیا تھا ختم, لیکن بولے ہم جو آئے ہم آگے جیتے جی, اب بولے ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ بےچارے چھپ گئے تھے گھبرا کے نوجوان. نوجوان تو بوڑھوں کو مارے تو بوڑھے لڑ نہیں سکتے, لیکن ہم نے لڑنا تو سکھایا نہیں ہے نا. تو وہ بےچارے چھپ گئے, انہیں بھاگ گئے, اور انہوں نے وہ یہ ٹیبلیں وغیرہ پتا چلا تھا الٹ پلٹ کر دی تھی بزرگوں نے. تو اس لیے ان کو سکھانا یوں تھوڑا ہے آزمائش. تو اگر 80 سال کا بٹھا دیا نا آپ نے نوجوانوں کے درجے میں سکھانے کے لیے, تو ایسا نہ ہو کہ جو کچھ نوجوان بےچارے سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بھول جائے. اچھا پھر بزرگوں کو سکھانے والے بزرگ آپ نے دے دیا کہ وہ سکھاوے, نہ اگر جنگ عظیم چھڑ گئی تو اور سب نے مل کر کوٹ دیا تو استاد کو اپنے اپنے خارج مسجد کر لیتے کورس, تو ہم کو سکھائے گا, تو نے کہا سکھا چل بتا. یہ ان کا مرل جلدی سے بھروسہ نہ کیا جائے بزرگوں کا, اس پر کوئی آپ اپنی مجلس سے اچھی طرح مشورہ کر کے پھر اعلان کرنا, ابھی اعلان نہ کر دیں سکھانے کا. اعلان تو نہیں کرتے مشورہ آپ ہی سے کریں گے. ایک بزرگ اگر مدنی قافلے میں بھی جاتا ہوگا نا تو شاید بعض اوقات مدنی قافلے والے چیم بول جاتے ہوں گے. پھر ابھی تو مجھے ایسا ہو رہا ہے آپ کی باتیں سن کر کہ یار وہ جو ہوا تھا نا اپنا وہ جو بزرگوں کا جو مدنی مذاکرہ, اس ٹائم دیکھا چلو ملاقات کا مسئلہ تھا, اب تو ملاقات کا بھی ہم نے مطلب وہ دروازہ بند کیا ہوا ہے نا کہ بغیر ملاقات کے مدنی مذاکرہ ہو تو بزرگوں کا اب نہ ہو. آئے بےچارے ملاقات کے لیے تھے, اب 80-80 سال 90-90 سال والے بزرگوں کو آپ کی باتیں سمجھ بہت پڑے نا, وہ بےچارے ملنے کے لیے شہرت ہے تو ملنا پسند کرتے ہیں. مریض فالج والے اور بےچارے طرح طرح کے بیمار اور لڑکتے ہوئے کھسٹتے ہوئے پہنچے تھے, مکس تھے مطلب, تو یوں اب وہ شاید نہیں آئیں گے, اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ یہ بھلے جو بھی کریں بزرگ, ہر بزرگ غصے والا ہو اور مارا ماری والا ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ عموم پر بولا جاتا ہے, عموماً بوڑھوں کو غصہ جلدی آتا ہے, لیکن بعض ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی بہت ہوتے ہیں, بعض تجربہ کار سمجھدار کہ وہ جوانوں کو پیچھے رکھ دیں, ایسے ہوشیار ہوتے ہیں, لیکن ایسوں کی تعداد تھوڑی معاشرے میں. ان پر بھی بہرحال شفقت کی جائے اور ان کو بھی نمازیں وغیرہ سکھانی چاہیے, مگر یہی ہے کہ الجنس و یمیل الی جنس ہی, کہ جنس اپنی جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے, ہر جنس اپنی جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے, تو ان جیسے ہی کوئی بزرگ ہوں بالکل برف سے زیادہ ٹھنڈے, ان کو سکھا دیا جائے گا تیروں کو مارے بھی نہ مل گئے بزرگ تو مسکرانے کے علاوہ تم کو اور کوئی کام نہیں کرنا ہے, یہ آتا ہو تو ہی سکھانے کے لیے سونپا جائے ورنہ نہیں سونپا جائے, جوابی کاروائی کرے گا تو مشکل ہو جائے گی. اس امتحان پہ پورا اترنے کے لیے آزمائش شرط رکھ دی جائے گی تو بھی آزمائش ہو جائے گی. ہاں یہ کہ وہ بزرگ اپنے کو یوں بولیں گے کہ نہیں نہیں میرے غصہ آئے گا نہیں, یہ تو مجھے سر پہ آ کے پڑے گی تو پتا چلے گا کہ غصہ کس کو بولتے ہیں. یہ کہ بھارت تجربہ شرط ہے, ان پر رحم کرنا چاہیے, کیونکہ اب میں بھی بوڑھا تو ہوں, میری برادری یہی ہے, اپنی برادری کے لیے لوگ کرتے ہیں اپنی اپنی برادری کے لیے. اب یہ کہ ہاں اگر میں سکھانے بیٹھوں نا ان کو, اللہ مجھے توفیق دے, واہ واہ واہ واہ واہ, تو شاید میں مطلب ان کو سنبھالنے میں کامیاب ہوں. اب جیسے یہاں اس وقت آدمی مدی مگر فیضان مدینہ میں یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نکال نکال کر ہم کو یہ بزرگ میں تجربہ کار ہوں الحمد للہ, یہ میرے کو ماریں گے بھی تو مجھے میرا اس نے دن کہ میں لڑائی نہیں کروں گا, ماروں گا نہیں, برداشت کر لوں گا انشاءاللہ. اچھا کون کون بزرگ ہے جن کو اگر باپا نماز سکھائے اور یہ ساری چیز سکھائے تو وہ بیٹھ جائیں یا کورس وورس میں؟ بزرگ یہ تو جوان ہاتھ اٹھا رہے, بزرگ اٹھے 60 سے اوپر کی چلو پھر ہم نکال دیں. ہاں نہیں میری عمر کے اس میں 70 کی طرف جا رہا ہوں, کم ہے تھوڑا 70 میں, 1-2 سال, لیکن اب 70 کی طرف رک ہے میرا, اے بابا ہیں 70, مگر یہ میرے سے یہ بزرگ شاید میری عمر کے بڑے ہوں یا باقی کہہ نہیں سکتے ان کا, ساٹھ چلے یہ مطلب 60 سے پلس ہیں, آپ بھی چلا ہی رہے ہو ماشاء اللہ, ہیں تو تیار تو ہیں ماشاء اللہ. اب دعا کر دیں کہ مجھے توفیق مل جائے کہ میں کچھ دین کا کام کر لوں اور نمازیں سکھاؤں. البتہ یہ اب ارشاد فرما دیں جن کی عمریں بڑی ہو گئی, مگر یہ 3 دن کے لیے آئے ہوئے رکیں گے تھوڑی, ان کی تو سیٹیں بک ہوں گی. اب دیکھتے ہیں یہ مدنی مشورہ کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ یہ کیا ہونا چاہیے, کہ لیکن ایک سنجیدگی کے ساتھ ایک اور بھی ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ بعضوں کا عمریں بڑی ہو گئی ہیں لیکن عبادات یا نماز وغیرہ کے فائدہ واجبات یا علم نہیں آتا ہوتا, کتنوں کو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں آ رہی ہوتی, کیا کریں یہ بےچارے, عمر بھی بڑی ہے, سیکھیں کہاں سے, سکھائے کون, اور بغیر سیکھے یہ چارہ بھی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ان کا راستہ بتا دو نا. چلو جوانی سے جیسے جو دعوت اسلامی میں جوانی سے ہے نا اور مدنی کام کرتے, خالی آنا جانا رکھا وہ نہیں, جو مدنی کام کرتے ہیں ذمہ داریوں پر رہے ہیں جوانی سے, وہ جو ہے نا ان کو حکمتیں پتا ہوتی ہیں اور وہ شاید اس طرح بات بات پہ لڑائی نہیں کریں گے, چڑچڑاپن اور ان میں شاید کم ہو. جیسے ہم نے بھی جوانی مذہبی ماحول میں گزاری, کچھ نہ کچھ دین کا کام کرنے کی کوششیں دعوت اسلامی کے پہلے سے تھیں, تو یوں ایک مطلب ڈھل گیا مزاج کہ لڑائی نہیں کرنی ہے, جھگڑے نہیں کرنے, گالی نہیں نکالنی وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح اگر کوئی اس طرح کے ہوں گے نا, ملیں گے نا ہم کو سکھانے والے, تو وہ شاید سنبھال لیں گے ان کا درجہ, ورنہ ہم ایسا کوئی انجانا بٹھا دیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام خراب کر دے. تو اس کے لیے غور کیا جائے. آپ نے بڑی اچھی یعنی توجہ کی آپ کی کہ یہ بےچارے ان کو بھی سکھانا چاہیے, بزرگوں کو بھی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو یہ واقعی اس کو سیریس لیں اور بزرگوں کو سکھائیں. اگر یہ بزرگ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے نا اور ان کا ذہن بن گیا نا, تو انشاءاللہ یہ پھر اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور اپنی آل اولاد. ہر بزرگ کا ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں مان نہیں ہوتا, بہت سے ایسے ہوتے جن کو بالکل در در آنکھوں میں بٹھاتے ہیں خاندان والے, تو وہ اپنے خاندان میں اس طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھا سکتے ہیں, نمازیوں کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناروے سے حافظ عبد الوہاب بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ مٹی کانا کیسا ہے, رہنمائی فرما دیجیے. مٹی حد ضرر تک یعنی نقصان پہنچانے کی حد تک کھانا حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد شبیر حسین عطاری ضلع بہاڑی پاک تونسوی کبینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. ایک عاشقان رسول کے طالب علم سے سنی ہے احادیث مبارکہ کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ اس کی تصدیق فرما دیجئے. کفل مدینہ کے لیے دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. دیکھ لیتے ہیں اگر مل جاتی روایت تو. اور سوال پیارے پروفیسر, پوچھنا یہ تھا کہ جو اسی نماز کے بعد دو رکعت نماز نفل حاجت پڑھنا, وہ جو نماز کی نفل ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ وہ چھوڑ دینا اور یہ پڑھنا نفل حاجت, کیا ان کا ثواب ان سے برابر ہوتا ہے یا نہیں؟ وضاحت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. یعنی نمازوں میں جو نوافل ہیں اس کی جگہ صلاۃ الحاجت پڑھ لینا, صلاۃ الحاجت کا جو ثواب ہے وہ ملے گا, ان نفلوں کا تو نہیں ملے گا نا. وہ نفل تو آپ نے ترک کر دیے, نہیں پڑھے. یا دوسرا نفل ترک کرنے سے ویسے گناہ نہیں ہوتا, اس ثواب سے محرومی. اور صلاۃ الحاجت میں تو ویسے بھی عام طور پہ اپنا مفاد ہوتا ہے کہ فلاں کام میرا ہو جائے, اور عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں. لیکن صلاۃ الحاجت کی وہ حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے, جائز ہے پڑھنا. تو اب یہ ان نفلوں کے برابر ثواب ملے گا یا کیا, یہ میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ساجد حسین ہے, میں آری پور سے بات کر رہا ہوں. یہ بابا سے میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ بابا یہ جو غوث پاک ہیں ان کو گیارہویں والا کیوں کہتے ہیں؟ غوث پاک کو گیارہویں والا کیوں کہتے ہیں؟ یہ شاید سوال تھا. جی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کی مشہور تاریخ 11 ربیع الآخر ہے, تو اس لیے 11 تاریخ کو حضور غوث پاک کا عرس ہوتا ہے, اس لیے ان کو 11ویں والا کہتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگے عطار ثاقب عطاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ براہ کرم یہ مدنی پھول فرمائیے کہ اگر کوئی عشق مجازی میں پھنس جائے تو وہ کیسے اس سے نکل سکتا ہے, اور اگر کوئی اس عشق مجازی سے بچنا چاہے تاکہ وہ اس میں نہ پھنسے تو کیا کیا احتیاطیں اسے کرنی چاہیے. براہ کرم میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں نیک بن جاؤں, میٹھا مدینہ نصیب ہو جائے, اسی سال حاضری ہو جائے. براہ کرم دعا سے نواز دیجیے. اگر کوئی عشق مجازی میں پھنس جائے, جی مثال کے طور پر پہلی نظر پڑ گئی اور مبتلا ہو گیا, دوسری نظر نہ ڈالے, اور نہ فون کرے نہ تحفہ بھیجے, کسی طرح کی نہ بدنگاہی کرے نہ اس سے کوئی تلسس قصدن حاصل کرے, بس وہ اندر اندر یہ جیسے کہ اب رہ گیا اسے, اور شادی کی بھی صورت اس سے نہ بنی اور گھل گھل کر وہ مر گیا, تو شہید کا رتبہ پائے گا. یہ تو وہ یہ کہ اچانک نظر پڑ گئی اور اچانک اس کو مزید عشق ہو گیا اور دوبارہ دیکھا نہیں اس نے, گناہوں بھری وہ نظر دوبارہ جب دیکھے گا نا اب یہ گناہ بھری کہلائے گی نا. پہلی نظر جو بے اختیار پڑ گئی وہ معاف ہے عورت پر جو مرد کی پڑے, دوبارہ ارادتن دیکھے گا یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہاں ہمارے عشق مجازی میں یہ نہیں ہوتا, بلکہ دوبارہ دیکھنا تو دور کی بات ہے, ساتھ میں ملتے ہیں جلتے ہیں, تحفوں کا تبادلہ کرتے ہیں, خط لکھتے ہیں, اب خط بھی پرانی بات ہو گئی, پہلے فون کرتے تھے تو فون پر بھی ماں باپ کنٹرول کرتے تھے, ایسے واقعات جب پتا تو اب تو ماں باپ نے خود فون دلا دیے, نہیں دلاتے تو یہ زبردستی ضد کر کے لیتے ہیں بچے, تو اب تو کمیونیکیشن تو بہت یہ عام ہو گیا نا, تو اب یہ رابطہ آسان ہے ان سے ایک دوسروں سے, کہ ماں باپ کو اس کا پتا نہیں چلتا, تو رابطے بھی نہ کرے وہ, بالکل کچھ نہ کرے, بچا کر رکھے جو کہ ہے بہت دشوار کام, تب جا کر وہ شہادت کا رتبہ ملے گا. اب یہ کہ پہلے سے اس کے اسباب ہے کہ عشق میں مبتلا نہ ہو, کہ گناہ سے بچے, کیونکہ گناہوں میں پڑتا ہے اس میں عام طور پہ, شاید ہی کوئی بچ جائے. تو اب یہ کہ پہلے سے وہ میں نے عرض کیا نا کہ جیسے ہمارے کو ایجوکیشن کی ترکیب ہے اس سے عشق مجازی پیدا ہوتا ہے, لڑکی لڑکا چھوٹی عمر میں ساتھ کھیلتے ہیں تو دوستی ہوتی ہے, اس وقت یہ بالکل یعنی کہ بےچارے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے ہیں نا پھر ان میں جنسی کشش پیدا ہوگی, پھر یہ لگ گیا پیچ, اب ماں باپ ہیں کہ شادیاں کروائیں گے نہیں ان کی, کہ شادی ہے وہ غریب ہے تو یہ امیر ہے, تو خاندانی فرق ہے, تو اخلاقی فرق ہے, تو کوئی بھی ایسی وجہ ہوتی کو نہیں کرواتے, تو پھر یہ خودکشیاں یا بھاگ کر سول میرج کرنا یا اجتماعی خودکشی بھی بعض اوقات ہوتی ہے, دونوں مل کے خودکشی کرنا, معاذ اللہ, اور بھی ماں باپ کو مار ڈالنا, کیا کیا نہیں کرتے اس کے لیے لوگ, معاذ اللہ. تو ساتھ میں لڑکی لڑکے کو چھوٹی عمر میں, یعنی اگر میں کہوں نا تو ایک دن کا بچہ اور ایک دن کی بچی جو ہے نا اس کو دوستی نہ کرنے دیا جائے, سمجھ میں یہ آتا ہے, وہ لڑکی کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے جو کہ ناممکن کے قریب ہے, لڑکی باہر نکلتی ہے تو یہ مسئلے کرتی ہے. غالباً ہمارے یہ جو مدنی پھول ہیں آپ کے یہ جا رہے ہیں گھروں میں بھی, ایسا لگ رہا ہے یا کہیں بھی, اب اگر ممکن نہیں ہے بچی کو باہر نکالنا نہ نکالا جائے یہ بہت مشکل ہے. میں آپ کو آپ بولیں گے تو کہ دارالمدینہ میں بھی نہ بھیجیں, آپ پوچھیں گے ذرا بولیں گے ہم درس نظامی نہ کرائیں, یا آپ کو پوچھیں گے, اگر جو میں حل بتا رہا ہوں وہ یہی ہے, یہ باہر نکلی نہ تو نظروں میں آ گئی, باہر نہ نکلے, یہ اب بازار ممکن نہ ہونے کے برابر ہی ہے کہ ایسا ہو سکے, وہ گھروں میں آ جاتے ہیں خاندان والے جو نامحرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ترکیب بن جاتی ہے, چچا کا لڑکا, ماموں کا لڑکا, تایا کا لڑکا, تو لڑکی, تو یہ حالانکہ یہ سب نامحرم ہیں آپس میں, ان کا آپس میں شریف پردہ ہے, لیکن نہیں کرتے پردہ, یوں بولتے بھائی بہن ہے, بھائی بہن کی کبھی شادی ہوئی ہے؟ اللہ کے بندو, چچا کا لڑکا چچا کا یعنی چچا چچا دو بھائی اپنے بچوں کو تو بیاہتے ہیں نا آپس میں, چچا کا چچا زاد بھائی چچا زاد بہن کی شادیاں ہوتی ہیں نا, ماموزاد پوپیزاد شادیاں ہوتی ہیں, خالہ زاد ہوتی ہیں. تو نامحرم تھے جبھی تو شادی ہوئی نا, ان کا پردہ آپس میں, یہاں تک کہ چچی اور تائی اور ممانی کا بھی پردہ ہے, دیور بھابھی کا پردہ ہے. لیکن ہمارے یہاں رائج نہیں ہے, بدقسمتی سے حرام میں مبتلا ہے بہت سارے لوگ, گناہوں میں مبتلا ہے, بندگاہیاں ہو رہی ہیں گھر گھر میں, تو کہاں سے بچیں گے؟ اللہ جس کو بچا ہے وہ بچے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ابھی ہم یہ بیان ہو رہا ہے تو ابھی جیسے ایک سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا, یا میں کہوں کہ آپ کی طرف التجا بڑھائی ہے کسی اسلامی بہن نے, کہتی آپ میری مدد کریں, میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لانا چاہتی ہوں, کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ دل میں عشق حقیقی پیدا ہو جائے اور عشق مجازی کی طرف کوئی راہ نہ رہے. ماشاءاللہ, اس کے لیے اب دور تو بڑا نازک ہے, اس میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں, جو ہفتہ وار اجتماع اسلامی بہنوں کے ہوتے ہیں ان کی ترکیب ہو, مدنی کام کی ترکیب ہو, مطالعہ کرتی رہیں, خصوصاً فرض علوم سیکھ لیں بہار شریعت وغیرہ کے ذریعے بھی یہ ممکن ہے, اور احیاء العلوم بہترین کتابیں ہیں جو مطلب باطن کی اصلاح, اندرونی جو اصلاح ہے نا باطن کی, اس کے لیے بہترین مواد احیاء العلوم میں, مناج العابدین وغیرہ میں. تو اس طرح مطالعہ جب کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اصلاح کے بہت مواقع آپ کو ملیں گے, خالی چاہنے سے نہیں ہونے کا. بھوک لگی ہو, کوئی چاہے کہ بھوک مٹا لوں اور تصور میں کھا بھی لے, پیٹ نہیں بھرے گا جب تک اٹھا کر منہ میں ڈالیں گے نہیں, چبا کر نکلیں گے نہیں. تو اسی طرح یہ آپ کو یہ سب جدوجہد کرنی پڑے گی, اللہ تعالی کرم فرمائے, یہ جذبہ پیدا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فتح رضویہ جلد 29 یعنی 29 کے حوالے سے کسی نے لکھ کر دیا ہے اسلامی بھائی نے سوال, 18,000 عالم سے کیا مراد ہے؟ جواب, عالم 18 ہے, ہزدہ ہے 18 اور ہر ایک میں کثرت مخلوقات, یعنی کثیر مخلوق ہے, تو کثرت مخلوقات کے سبب اسے ہزار سے تعبیر کیا, یعنی ہر عالم جو ہے گویا ہزار عالم اس میں پوشیدہ ہے, اس میں شامل ہے. تو یوں یہ 18 جو عالم ہے, 18 عالم, یہ 18,000 عالم کہلائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ان آنے والوں سے بھی کچھ سوال کریں گے آپ؟ انشاءاللہ, انشاءاللہ عز وجل. اشرہ مبشرہ جواب دیجئے, اشرہ مبشرہ میں کتنی اور کون سی شخصیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی؟ یہ جواب کون دیں گے پاپا؟ جواب تو میرا خیال ہے اب یہ میری برادری تو شاید نہیں دے سکے گی, بزرگ جو ہیں یہ نہیں دے سکیں گے شاید, ان میں تو یہ شاید مدنی شخصیات دے جائیں تو دے جائیں. ہاں بھائی, مدنی شخصیات میں بھی سناٹا ہے. چلو اب تو اذن عام ہے, صلاح عام ہے یارانِ نقطہ دان کے لیے, جو جواب دے جائے. پھر سے سوال کریں. جی طاہر بھائی, کیا سوال تھا؟ اشرہ مبشرہ میں کتنی اور کون سی شخصیات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دے کر کتنے اور کون کون سے افراد کو مسلمان کیا؟ کو تحفہ کیا ملے گا؟ آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ الحمدللہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ سرات الجنان کے 9 جلدے الحمدللہ تشریف لا چکی ہیں، یہ بھی ہمارے پاس ہیں. احیاء العلوم جس کا ابھی آپ نے ذکر فرمایا، یہ بھی مکمل سیٹ ہے. بہار شریعت ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب بھی ہیں. ماشاءاللہ. کوئی مدنی چیک بھی ملے گا؟ جی مدنی چیک بھی الحمدللہ. یعنی ایک چیز کوئی بھی ملے گی جو یہ پسند کرے، جو بھی یہ چاہیں، پسند ہو سکتے سب کریں، ہر چیز دے دو، یہ جو چاہیں وہ لے لے کوئی ایک. ماشاءاللہ. یہ 1100 کا ہے، 1200 کا، 1200 جو کہ مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا، اور کیش میں کیش نہیں ملے گا بلکہ کتابیں وغیرہ آپ لے سکیں گے، میموری کارڈ ہے، جو بھی تبلیغ کا لٹریچر ہوتا نا وہ ملے گا اس کے ذریعے. چلیے جو دینا چاہیں جواب، مدنی دے دیں، مدنیوں کو اگر استاذ حاضر ہیں تو وہ بھی چاہیں تو دے دیں. جواب نہیں آتا تو پھر بے جواب دے دوں، مجھے تحفہ مت دینا، تو میں دیکھ کے جواب دوں گا نا. وہ دیکھ کر جواب دینا نہیں ہے، کسی کے بتانے پر جواب دینا نہیں ہے. کوئی فیس بک یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھ کر بھی جواب نہیں دینا، اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ جواب نہیں دے سکتے. یہ ذہنی کسوٹی ہے، امتحان میں نقل کرنا جرم ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی 3 کا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے ذہن میں 3 آ رہے ہیں، ہم اگر وہ پورا نہیں ہوا نا کورم. ابھی کمی ہے اس میں، پر نیچے سے تو جواب صحیح نہیں دے رہے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر حسن کے بارگاہ میں عرض ہے کہ مکمل نام تو یاد نہیں ہے، ان میں سے کچھ کے نام یاد ہے اگر وہ. اب تعداد بتائیں جو آپ کو معلوم ہے. 5 تعداد 5 ہے. اور کون کون؟ حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، ان کے نام مجھے یاد ہیں، باقیوں کے نام ذہن میں نہیں. تو پھر آپ ایسا کریں نا، مدنی تربیت کا حوالے ہو جائیں 12 ماہ کے لیے، سیکھ جائیں، پھر جواب دینا. نیچے بھی پاپا نہیں ہے، میدان صاف ہے. نہیں انہوں نے کوشش تو کی بیچاروں نے، جو اسلام بھائی کھڑے تھے، اسکرین پر میں زیارت نہیں کر سکا ان کی. اچھا پیچھے سے مدنی شخصیت ہے؟ جی جی. واہ، 3-4 کی آوازیں تو نیچے اسلام بھائی بھی لگا رہے ہیں. اب وہ چلو میں ہی جواب دے دیتا ہوں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. 5 شخصیات، حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا طلحہ بن عبداللہ، طلحہ بن عبیداللہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، اور سیدنا زبیر بن عوام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. میں ماشاءاللہ جس نے جواب دیا ہے نا، آدھے سے زیادہ درست جواب دیا، نام بھی 2 درست لیے، تعداد بھی درست بتائی، تو ان کو کیا. چلو ان کو 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ. ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو یہ پیچھے تو ان کو یہ میرا قلم دے دو یار، کچھ تو مل جائے. یہ مدنی فیس کیا دیں گے قلم پر؟ اب تو 12 ماہ کے لیے واقعی تیار ہو جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. پیارے باپا جان، میرا نام نادیہ رحمان مدنی اتاریہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیکار آئے تو کیا ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں؟ پیارے باپا جان، میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اگر بیمار ہے یا بخار ہے. سوال میں وہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا. بابا اگر ڈکار آئے تو کیا الحمدللہ کہہ سکتے ہیں؟ ڈکار پر لوگ الحمدللہ کہتے ہیں. ڈکار کوئی قابل عزت صاحب اکرام شے نہیں ہے. ڈکار کسی نے ڈکار لی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں اس نے ڈکار لی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ. کہ جو دنیا میں بہت پیٹ بھرے ہوں گے وہ دنیا قیامت میں بہت بھوکے ہوں گے. تو ڈکار جو ہے یہ ڈٹ کر کھانے سے زیادہ کھانے سے آتی ہے. تو جن صاحب نے ڈکار لی تھی, صحابی تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پھر وہ عہد کیا کہ اور پھر کبھی زندگی بھر انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اس طرح کا یہ اپنے پیٹ کا قفل مدینہ میں یہ مضمون موجود. تو ڈکار یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جس پر اللہ کی تعریف کی جائے, حمد کی جائے. واللہ علم بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہاں اگر معاذ اللہ کہے تو چل جائے گا کہ اللہ کی پناہ مجھے ڈکار آئی, اللہ محفوظ رکھے مجھے اس سے, کہ نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے. تو ڈکار کو نعمت کہنا مشکل ہے. واللہ علم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیصل ندیم اتاری اٹلی کے شہر بریشیا سے. میرے علی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اٹلی میں ان دنوں میں کافی برف باری کا سلسلہ رہتا ہے جس سے سردی کی وجہ سے کافی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں, تو سردی سے بچنے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ, ایک تو آپ نے کالا کالا وہ جبہ پہنا ہوا ہے جو کہ دعوت اسلامی والوں کا کٹھا ہی ہے رنگ جبے کا, تو یہ بھی ایک سردی سے بچنے کا مدنی پھول یا ایک صورت تو ہے سردی سے بچنے کی. مزید یہ کہ سردی سے بچنے کے لیے اور بھی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں. آج ہمارے یہاں مدنی خبریں میں کچھ خشک میوے بھی بیان ہوئے تھے کہ یہ بھی سردیوں میں استعمال کیے جاتے ہیں. تو جو پھل یا میوے, میوہ کے معنی ہی پھل ہوتا ہے, وہ خشک میوہ تو چلو ہم بول رہے ہیں لیکن ڈرائی فروٹ بولتے ہیں اس کو. عام لوگ شاید خشک میوہ میں نہ بھی سمجھتے ہو, میوہ میں بھی ہو سکتا ہے کوئی سمجھتا ہو کوئی نہ سمجھ. میوہ یعنی پھل. تو جو پھل سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں سردیوں میں جو آتی ہیں, تو یہ اس میں بھی ذرا فوائد ہوں, حکمتیں ہیں کہ فوائد ہوں گے کہ سردی میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہو, تو یوں یہ پھل استعمال کیے جائیں. ہاں کسی کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہو تو یہ اس کی انفرادی کیفیت ہے. اور سردی میں یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے کہ یہ کہے لا الہ الا اللہ, یا اللہ آج بڑی, لا الہ الا اللہ آج بڑی سخت سردی ہے, یا اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالی جہنم سے فرمائے گا کہ میرا بندہ تیری زمحریر سے پناہ مانگتا ہے, میں نے اس کو پناہ دی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ زمحریر کیا ہے؟ ارشاد ہوا جہنم میں, یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے, یعنی ٹھنڈک کے عذاب کا یہ طبقہ ہے زمحریر. تو اس میں جب کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کی سردی سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یہ کیسی سردی ہوگی جب یہ معمولی سردی برداشت نہیں ہوتی اپنے سے. اتنی گرم لباس بھی پہنے ہیں, ہیٹر بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس میں, اور بندے کو سردی لگتی ہے, تو جہنم کی سردی کیسی ہوگی؟ تو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کی آخرت کی طرف توجہ جائے کہ یہ جب معمولی سردی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی زمحریر کیسے برداشت ہوگی, جہنم کی سردی کیسے برداشت ہوگی جب نہ کوئی ٹھنڈا کپڑا ہوگا نہ ہیٹر ہوگا, اور سردی بھی ایسی کہ دنیا میں کہیں بھی ایسی سردی ممکن نہیں کہ ہو. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی سردی سے بھی بچائے, جہنم کی گرمی سے بھی بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام چراغ محمد ہے, میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کی دیوار پہ لکھا ہے آخری منزل, اور یہ بھی لکھا ہے السلام علیکم یا اہل القبور, اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا. قبر کو آخری منزل نہیں بولتے, اول منزل لوگ بولتے ہیں, اول منزل یعنی آخرت کا جو سفر ہے نا اس کی پہلی منزل سمجھو قبر ہے, یہ ایک تصور یہاں بنتا ہے. اور السلام علیکم یا اہل القبور یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو, تو یہ سلام اور آگے پھر دعا بھی ہے, یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. یعنی کہ ہم اگر یا رسول اللہ بولے تو وسوسہ آئے گا, یا گوف بولے تو وسوسہ آئے گا. عام آدمی جس میں بے نمازی بھی دفن ہوتے قبرستان میں, اور بعض اوقات تو میلوں تک قبرستان پھیلا ہوا ہے, اگر دور سے ہم کہیں السلام علیکم یا اہل القبور کوئی وسوسہ نہیں آتا, نہ شیطان بھی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے بندے کی, نہ مریض کو مزید دباتا ہے کہ تو جلدی مر, دفاع ہو جلدی, بول مسلمانوں کو برا بھلا اپنے ساتھ جہنم میں چلیں گے, کیسا ہے بےکاتا ہے. یا اہل القبور پر کوئی وسوسہ نہیں آتا کہ یا کیوں بولتے ہیں, یا رسول اللہ کو فوراً وسوسہ, یا رسول اللہ تو یا کیوں بولتے ہیں؟ تو یہ تو وہ سائل نے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا گویا. حشر میں غلامان احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے, غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ. چلو ناطقان ہو تو سنا دو نا ترنم سے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. صلوا علی الحبیب. محمد عزیز لطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بارش کا جو پانی ہے مسجد جاتے ہوئے اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے اس کی چھینٹے وغیرہ, تو کیا ایسی کیفیت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی شاید فرمائیے کہ گلوز پہن کر, موزے پہن کر اور جیکٹ پہن کر, اور اس کی زپ کھلی ہوئی ہو اور مفرل ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو پانی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے اب وہ بارش کا ہو یا ویسے ہی کوئی پانی, اگر پاک پانی چلا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا, یا راستے میں کیچڑ ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیچڑ آیا کہاں سے, تو یہ سب پاک ہوتے ہیں. کہ نجاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یقین ہو کہ یہ نجیس ہے ناپاک ہے. تو اسی طرح بارش کا پانی جو کھڑا ہو جاتا ہے گلیوں میں تو یہ بھی پاک ہے. تو اب یہ کپڑے پر لگ گیا تو کپڑے بھی پاک رہیں گے ناپاک نہیں ہوں گے. تو نماز بھی اس سے پڑھی جا سکے گی. اچھا مفلر, اگر سر پہ مفلر لپیٹا ہوا ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر مفلر صرف چادر کی طرح یوں گلے میں ڈال دیا ہے جیسے گلے میں یوں ڈال دیا مفلر تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اور اگر مفلر کو یوں رکھا مفلر یا چادر کو کہ ایک سرا پیٹھ پہ جا رہا ہے ادھر آ رہا ہے پیٹ کی طرف, یہ بھی نماز کو مکروہ تحریمی کرے گا. اگر یوں مفلر یا چادر ہے اور ایک سرا پیچھے ڈال دیا جیسے, یا گول گھما کے بھلے یوں لے آئے, یہ دونوں صورتیں جو ہے اس میں نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ مفلر یا چادر دونوں کا مسئلہ سامنے آیا ہمارے. اور موزے اگر پہنے ہیں یا دستانے پہنے ہوئے تب بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھی جا سکتی ہے. اس طرح سویٹر پہنے ہیں یا جیکٹ پہنی ہے تو اس کی اگر زب بالکل کھلی ہوئی ہے دونوں پلے الگ الگ ہیں تو یہ مکروہ تنزیہ. تو اگر ایک بھی بٹن لگا ہوا ہے تو پھر مکروہ تنزیہ بھی نہیں رہے گا. یا زب کہیں سے اٹکی ہوئی ایک جگہ سے, یہ دونوں پلے کہیں سے ملے ہوئے تو اب مکروہ تنزیہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیوٹی کریم لگا کر نماز پڑھنا کیسا جبکہ اکثر کریمز میں الکحل ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں. کریم میں الکحل تو خیر میں نے پہلی بار سنا, کریم میں الکحل پتا نہیں مجھے. کریم میں کریم ہوتی ویسلین, یہ ویسلین میں خوشبویات ڈالی جاتی ہیں اور ان دنوں سردیوں میں یہ بدن میں پھٹن ہو جاتی ہے, اس میں لگاتے ہیں عام طور پہ. ویسے بھی لوگ لگاتے ہوں گے اس کا. اور اگر الکوہل ہو بھی تب بھی مطلب اب علماء نے, ایک تعداد ہے علماء کی جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ اس میں عموم بلوا ہے, عام لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. جیسے دواؤں میں الکحل ہوتی ہے, دوا میں الکحل مارکر پین ہے اس میں اسپرٹ ہوتی ہے ہر چیز پر, یعنی کہ مارکر پین سے تو تقریباً ہر چیز پہ لکھتے ہیں جو استعمال میں ہوتی ہیں جو چیزیں ان میں لکھتے ہیں, یہاں تک کہ کپڑا ڈائی کرتے ہیں جسے رنگ کرتے ہیں تو تھان کے ایک سرے پر اسی سے مارکر سے لکھ دیتے ہیں, کیونکہ اگر اور کوئی رنگ ہوگا تو مٹ جائے گا رنگ, یہ مارکر مضبوط ہوتا ہے. تو پھر یہ اس کو ڈائی کرتے ہیں رنگ کرتے ہیں تب بھی یہ مارکر سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنے گز کا تھان ہے, کیا ہے یا کس کا ہے وغیرہ. تو یوں مطلب اب یوں تو یہ رنگ بھی ظاہر ہے کہ کوئی رنگ کا سمندر تو ہوتا نہیں ہے, بہتے پانی کا تو ہوتا نہیں ہے, بڑا پتیلا یا بالٹی وغیرہ میں پتیلوں میں ڈالتے ہوں گے یا کوئی کنواں نواں بناتے ہوں گے تب بھی وہ دادر دا ہو یہ مشکل ہے, چھوٹا ہی ہوتا ہوگا. تو یہ تو اگر اس کو ناپاک ہم کہتے ہیں مانتے ہیں تب تو یہ سارا ناپاک ہو گیا, جو پاک کپڑے ڈالے وہ بھی ناپاک, تو بندہ کہیں کا نہ رہا. اسی طرح یہ جتنی یہ وہ ہے آئل پینٹ میں جو اسپرے پینٹ ہوتا ہے یہ بغیر تھینر کے نہیں بنتا جو میری معلومات ہے. جیسے یہ آپ کی کار ہیں اسکوٹر ہیں گھروں میں لگاتے ہیں مسجدوں میں لگاتے ہیں آئل پینٹ اسپرے سے, فریجوں میں فریز وغیرہ کوئی چیز شاید بچے نہیں. تو ان سب میں یہ تھینر ہوتا ہے, تو اب جیسے یہ میرے پاس کلپ ہے, یہ کلرڈ ہے, تو یہ بھی تھنر تھنر والا. اب یہ کہ تھنر اسپرٹ ہے, اسپرٹ کی بو اڑی ہوئی ہے, کیفیت ماہیت تبدیل نہیں ہوئی, بو اڑا دیتے ہیں اس کی. تو اب یہ کہ یہ ناپاک, تو پھر تو پاک چیز ہم ڈھونڈنے کہاں جائیں گے, کوئی چیز نہیں ملے گی پاک. سب میں کار, جسے میں نے کہا آپ کو, تو کار ہو یا ہوائی جہاز ہو یا ٹرین ہو, سب تھنر تھنر تھنر تھنر, ہر چیز میں تھنر. یہ کلر, ہاں آئل پینٹ جو برش سے لگاتے ہیں اس کا مجھے پتا نہیں, اس میں ہو سکتا ہے تھنر نہ ہو, لیکن اب تو وہ زیادہ تر اسپرے پینٹ چلتے ہیں, خاص کر یہ مشینریاں اور یہ گاڑیاں اور یہ یہ مائک کے کھڑے ہوئے جو ٹانگیں کھڑی ہوئی, کیا بولے اسٹینڈ, یہ سب ملول تھنر. نہ مسجد بچے گی اس سے, نہ مدرسہ بچے گا, نہ آپ کا گھر بچے گا. تو اگر اب اس کو ناپاک کہا جائے, اسپرٹ کے لیے ناپاک کے قول تو ہیں, لیکن اب جو علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اتنا اہم ہو گیا ہے کہ چونکہ یہ اس پر وہ ایک جو شراب جو ہے نا خمر, تو وہ خمر تو حرام ہے, لیکن یہ جدید صورتیں نا اس میں علماء جو ہے یہ اب اجازت دے رہے ہیں, تو اس پر یعنی کہ عمل کرنے میں آسانی ہے. تو یوں اگر اس میں کریم میں الکوہل ہو بھی تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا, اور ویسے بھی شبہ ہے, کنفرم بھی نہیں ہے, تو بدرجہ اولا اس کی اجازت ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں پھر بھی اگر کوئی بچتا ہے ان چیزوں سے تو اس کے لیے بچنا اچھا ہے, برا نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ بچ سکے گا نہیں. اس دور میں شہر میں رہتے ہوئے جنگل میں چلا جائے, کسی غار میں پناہ لے لے, دو بکریاں رکھ لے, اسی کے دودھ سے گزارا کرے, تو بچہ تو بچہ ہے. ایک مبالغہ کر رہا ہوں, ورنہ واقعی ہونے کے اب کیسے بچے آدمی, ہر چیز میں یہ چیزیں ہیں. تو علماء نے اجازت دی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے میں نعوذ باللہ ایک تنکے کے کونے کو بھی اگر وہ حرام ہے تو اس کو حلال نہیں کہہ سکتا, اور کہوں گا تو حلال ہونے کا نہیں ہے, حرام ہی رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم. مشتاق احمد, میں آپ سے معلوم کرنا تھا کہ میرے ہاں نرین اولاد نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا تھا کہ سات بیٹیوں کے بعد, تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں ایک ماہ کا مدنی قافلے میں سفر کروں گا. یہ گزارش کی تھی کہ حضرت صاحب مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے, میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیج سکتا ہوں. کسی اور کو بھیج سکتا ہوں, جب قائم مقام ڈھونڈ رہے ہیں, جوش میں اگر نیت تو کر لیا آپ نے اللہ, لیکن یہ شرعی منت نہیں ہے کہ آپ نے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی, اس کو پورا تو کرنا چاہیے, ثواب کا کام ہے, لیکن یہ ایسی منت نہیں ہے, یعنی یہ شرعی منت اور ہوتی ہے, عرفی منت اور ہوتی ہے. یہ چونکہ شرعی منت نہیں ہے, اس لیے اگر یہ پورا نہ ہی بھی کرے گا تو گناہگار نہیں ہوں گے. تو میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ گیارہ مہینے اور ایڈ کر لیں, نہ سات بہنوں کے بعد ایک اکلوتا بھائی ملا ہے, اب ایک مہینے کے لیے آپ جان چھڑا رہے ہیں, عجیب آدمی ہے. اب تو بولیں کہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے, گیارہ ماہ اور میں نے ملا ہے اور آیا بارہ ماہ کے لیے, اور بولو کیا بولتے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو یہاں آئے ہیں تین دنوں کے لیے, کیا یہ بھی کوئی اپنی نیت بڑھا سکتے ہیں؟ ان کو اگر بڑھانے کے لیے کیا آپ مدنی ذہن دیں گے؟ آ تو گئے نہ, بزرگ تو کھڑے ہی ہو گئے تھے نا کچھ, ہاں مگر اتنے ماشاءاللہ تعداد آئی ہے, کیا یہ نہیں مطلب کوئی بارہ دن کے لیے رک جائے, کوئی ایک ماہ کے لیے رک جائے, تو کوئی بارہ ماہ کے لیے رک جائے, تو کوئی ہو سکتا ہے وقفے مدینہ ہو جائے. نہیں, یہ اگر رکتے ہو تو اپنے بارہ دن کا وہ اصلاح معاشرہ اصلاح اعمال کورس کروا لیں. ان کا اتوار کو پورا ہوگا, پیر کو اتوار پیر شریف سے مدنی کورس کر دیں, وہ بارہ ماہ کا اصلاح اعمال کورس کروا لیتے ہیں. اب اظہر بھائی پتہ نہیں ان میں جلوہ فرما ہے یا نہیں ہے، یا ان کے نگران کابینات یا نگران کابینہ اگر کچھ منظر عام پر آئے ہوں گے تو حاجی اظہر کہیں بیٹھے ہوں گے، تو یہ حاجی اظہر تو چاہیں گے کہ سارے رک جائیں، میں بھی رک جاؤں گا، لیکن ان میں روکنا تو ان میں سے ہے نا جو آئے ہوئے، تو ہے کوئی بارہ دن کے لیے، ایک ماہ کے لیے نماز کورس کرنے کے لیے ایک ماہ کا، یا 63 دن کا تربیتی مدنی کورس کرنے کے لیے؟ ہاں تو ماشاءاللہ، تو مدنی تربیت یہاں پر اپنے اپنے نام لکھوا دیجئے گا کہ کون کون سا کورس آپ کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ بھی جب فارغ ہوں گے نا اس کے بعد لکھوا دیجئے گا. ابھی تو آج رات سونا تو نہیں ہے نا، دیکھو ہمارے یہاں آپ ہمارے یہاں سردیاں ضرور ہیں، لیکن آپ جہاں سے آئے ہیں نا میرا گمان ہے کہ وہاں سے کم سردی ہے یہاں، وہاں تو میرا خیال آپ کو تو برف کے نظارے ہوتے ہوں گے. باب المدینہ میں کبھی برف گری ہو مجھے نہیں پتا اس کا، برف باری ہمارے یہاں نہیں ہوتی باب المدینہ میں، تو انشاءاللہ ابھی تو رات ہے اور انشاءاللہ مل جل کے مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، خصوصی مدنی مذاکرے میں کون کون شریک کہے ہوگا؟ جاگیں گے، جگائیں گے، شیطان کو بھگائیں گے، شیطان کے خلاف جنگ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا اس میں آپ بالکل سامنے سامنے، امیر اس میں سامنے سامنے ہوں گے، شیشہ ہوگا نا اتنے اوپر ہوں گے، اور سردیوں کا روزہ بھی غنیمت ہوتا ہے. کیا بات ہے، آسان ہوتا ہے گرمیوں کے نسبت، تو کچھ ہے کل روزہ رکھنے کا بھی ترکیب ہے؟ باپ رہے ہوئے تو اتنا انشاءاللہ کہہ رہے ہیں جیسے کوئی 1200 اس طرح روزہ رکھ لیں گے، لیکن وہ نیند چڑھے گی تو 12 ہی رہ جائیں گے میرے پاس شاید. ہاں کتنا پکوا ہوں پھر یار میں، اتنے سارے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہم نے پکوا لیا اور پھر آپ رکے نہیں تو رات سو گئے تو آپ سوچ سمجھ کے. جس کو روزہ رکھنا ہو سحری اسی کو کرنی ہے، ہاتھ تو بہت سارے اٹھا رہے ہوئے. ہاں بھائی ابو محمد دیکھ لیجیے آپ، یہ ہاتھ سارے اٹھا رہے ہیں، سوچ سمجھ کے پکوان ہے. یہ تجربہ یہ کہ ہاتھ اٹھانے والے جوش میں ہوتے ہیں، بعض ہوش میں نہیں ہوتے، بعد میں ٹائم جب آتا ہے نا. نہیں ہنسنا مسجد میں توبہ، اونچی آواز سے ہنسنا توبہ توبہ، ایسا نہیں کرو. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، مجھے اپنا تجربہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بےچارے نہیں اتنا جاگ پاتے، بعض لوگ سو جاتے ہیں. پھر انشاءاللہ چلو پکوا لیتے ہیں اپنی ترکیب سے، انشاءاللہ یہ پکوا لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم لوگ شادی اور دیگر تقریبات کے کھانے پکاتے ہیں جو ہم مناسب ریٹ لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ نظر و نیاز یعنی کہ 12 ربیع الاول، محرم الحرام اور جشن عید میلاد النبی اس ٹائپ کے ہم لوگ سلسلوں کے کھانے جو بناتے ہیں اس کے ہم بہت زیادہ مناسب ریٹ لیتے ہیں. ہم آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم مناسب اور کم ریٹ جو لیتے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یعنی شادی کے کھانوں میں مناسب ریٹ لیتے ہیں، اب اس میں دیکھو آپ کی ترکیب کیا بولنے میں سوچ لو، کیونکہ آپ اگر بولیں گے ہم زیادہ ریٹ لیتے ہیں تو گاہک بتکے گا. حالانکہ آپ نے یہ اپنے سوال میں یہ مانا تو یہی بن رہے کہ ہم شادی کے کھانے میں زیادہ پیسے لیتے ہیں اور نیاز پکانے میں کم پیسے لیتے ہیں، سوال کا مطلب تو یہ، لیکن ہے مطلب محتاط انداز ہے بول لے گا کہ مناسب اور بہت مناسب. واہ کیا بات ہے، اگر واقعی یہ نیت ہے کہ بزرگوں کی نیاز کا جشن ولادت کا کھانا جو ہے اس میں آپ اس نیت سے اللہ اور رسول کی محبت میں کم لیتے ہیں پیسے، انشاءاللہ اس کا ضرور ثواب ملے گا اور کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ. نیت جذبہ ہوتا ہے، ان کا جذبہ ماشاءاللہ معلوم ہوتا ہے، اللہ برکت دے ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طریقے امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا ہے کہ آپ الحمدللہ عز و جل بانی ہے دعوت اسلامی ہیں, آپ نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی اور دعوت اسلامی کے آواز سے لے کر آج تک الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی آپ کی زیر سائے ترقیاں کر رہی. میرا آپ سے سوال یہ ہے میرے پیارے مرشد کہ آپ اس وقت دعوت اسلامی کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور آپ دعوت اسلامی کو کہاں تک دیکھنا چاہتے ہیں, برائے مدینہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی, دیکھا کس نے, بولتے ہیں بانی دعوت اسلامی. میں تو بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی کیسے بنی اس کے کافی تفصیلی مواد جو ہے نا یہ ایک وسیلی میں ہم نے سوالن جواباً اس میں کیا ہے کہ دعوت اسلامی بنی کیسے, تو اس کو سن لے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی آپ کو صحیح تاریخ ہسٹری پتہ چل جائے گی, مکتبۃ المدینہ سے یہ آپ کو مل سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی؟ جی دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی اس کو دیکھ لیجئے. اچھا اب یہ کہ دعوت اسلامی کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل, یعنی کہ کام کی ابتدا جو عوامی لیول پر کام کرنا اس میں تو الحمدللہ مطلب ہے کہ میں شروع سے ہی ہوں اللہ کی رحمت سے. ظاہر ہے کہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا کوئی کام, کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ہم اس طرح بھائیوں کو لے کر ہم پہلے سے کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ افرادی قوت پہلے سے تھی, وہ بہت کم تعداد تھی لیکن تھی, تو ہم مل جل کر ہم نکلے اللہ کا نام لے کر اور یہ کام آپ کے سامنے. اچھا اب یہ کہ کہاں تک پہنچی, یہ تو کسی حد تک کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کہاں تک دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ منزل ہے وہ نظر نہیں آئے گی, وہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد کہ کہاں تک پہنچے, وہ منزل رضا الہی. اگر ایمان پر خاتمہ ہوا, اللہ تعالی کی رضا کا مزدا ملا کہ اللہ تعالی راضی ہے, وہ آیت مبارکہ ہے نا ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس اپنے رب کی رضا کی طرف نکل, اللہ تجھ سے راضی ہے نا, یہ بشارت مل جائے نا. سچی بات ہے کہ اصل منزل یہ ہے, مومن کو اگر یہ منزل مل گئی یہ کامیاب ہے, ورنہ دنیا میں نام تو کس کا نہیں ہے. جو تھوڑا بہت مطلب بولنے میں تیز ہوتا ہے, تھوڑا بولنے کے گر جانتا ہے, گھما پھرا کے بھی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں باتیں کر کے. سیاسی لیڈر کتنے مشہور ہوتے ہیں, شہرت ہوتی ہے, تو طرح طرح کے لوگ شہرت پکڑتے ہیں, اچھائی میں بھی شہرت پکڑتے ہیں, برائی میں بھی شہرت پکڑتے ہیں. تو شہرت مل جانا یہ کافی نہیں ہوتا, اس کا کام بہت وسیع نظر آنا یہ بھی کافی نہیں ہوتا, صرف اور صرف رضا الہی جو ہے نا اصل کامیابی یہی ہے, اور یہ ابھی پتہ نہیں ہے کامیابی ملی ہے نہیں. اللہ کرے کہ برے خاتمے سے نجات ملے, ایمان پر دنیا سے رخصت ہونا نصیب ہو اور اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہم نہیں جانتے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے, اپنے آپ کو یعنی پھولنا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ کیا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کیا, پھر بھی میرے ساتھ لوگ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے, پھنسا دینے والا طریقہ ہے. اللہ سے ڈرتا رہے, اگر کسی نے کام کیا بھی تو یہ اپنا کمال سمجھا تو مرا, خود پسندی ہے, اپنا کمال نہ سمجھے. بلکہ اس کے لیے کہ میرے پاس جو کچھ خوبی ہے یا مجھے جو کچھ حاصل ہے وہ میرے رب نے مجھے دیا ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے, یہ تصور ہو. مگر یہ کہ اب تو ذہین ہے تو اپنی ذہانت پر گھمنڈ کیے ہوئے, مالدار ہے تو اپنی مالداری میں غفلت کا شکار ہے, عہدے دار ہے تو وہ سمجھتا ہے میرا عہدہ ہمیشہ رہے گا, بڑی بدمستی کا عالم ہے. یہ سب تباہ کن انداز ہیں. بس بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے, اسی خفیہ تدبیر سے ہرگز ہرگز ہرگز بے خوف نہ ہو, ورنہ مارا جائے گا, اٹھ نہیں سکے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بربادی سے بچائے, حقیقی عاجزی نصیب کرے, قلب کی دل کی عاجزی نصیب کرے. کہ یہ الفاظ میں بھی شیطان بعض اوقات گھما رہا ہوتا ہے, اس میں بھی ریا ہوتی ہے, ان الفاظ میں بھی کہ لوگ بولیں گے بڑا عاجزی بڑی انکساری کرتا ہے. یعنی یہ ساری آفتیں ہیں, اس میں طرح طرح کی آفتیں ہوتی ہیں. ان سب سے بچ کر جو نکل گیا اور ایمان سلامت لے گیا تو لے گیا, کامیاب ہے. اللہ ایمان سلامت کے اور ہماری زبانوں اور ہمارے دلوں کو ایک کر دے, کہ جو نکلے وہ دل سے نکلے, خالی زبانی جمع خرچ نہ ہو. کہ یہ بھی ایک بولنے کا گھر ہوتا ہے کہ اس سے بھی لوگوں کے دل جو ہے نا وہ گرفت میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شرارت سے بھی محفوظ رکھے, اخلاص عطا کر دے, ورنہ بندہ بنا دے اللہ اپنا, ہم کو حقیقت میں بندہ بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی الہی برے خاتمے سے بچانا سید بھائی کو صدقہ دے سکتا ہے اور کیا سید غیر سید کو رشتہ دے سکتا ہے؟ یہ سید جمال احمد شاہ ہیں ایبٹ آباد سے. سید بھائی بھائی بھائی کو تو ویسے ہم بھائی کو زکاۃ تو دے سکتے ہیں پاپا, اس سے نفلی سید کو نہیں دے سکتے. پاپا نفلی صدقہ اگر مراد ہو, نفلی صدقہ تو سید کو بھی دیا جا سکتا ہے. صدقہ خیرات اگر غریب ہے کوئی سید تو خیرات جو دی وہ خیرات کہلائے گی, صدقہ کہلائے گی, گفٹ کہلائے گی, تحفہ کہلائے گی. تو یوں غریب سید ہو تو اس کو خیرات دینے میں حرج نہیں, نفل صدقہ دینے میں حرج نہیں ہے. یہ غلام مرتضیٰ ہیں کہتے ہیں کیا, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا, کیا گناہوں سے ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہ, ایسا ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک غوثیہ بہار سناتے ہیں. امیر اہل سنت کی پیار میں عرض ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, میرے آقا حضور غوث پاک کا پیارا مبارک مہینہ ہے. اس حوالے سے میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ ایک کاروباری آدمی ہوں اور تقریباً بلا مبالغہ 2000 کے قریب لوگ میرے پاس طلب کرتے ہیں, اور میں یہ بات حلفیہ الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی دروغ ہوئی نہیں ہے. یہ حضور غوث پاک کی کرامت اور شان ہے جو میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں, جس کا میں نے الحمدللہ خود مشاہدہ کیا کہ میں چند تقریباً چڑھ سے پہلے راشد مناصر روڈ پر میں اپنی میری نئی گاڑی تھی آٹومیٹک, اس میں جا رہا تھا. شام کا ٹائم تھا, ٹریفک بہت زیادہ تھا, تو اس وقت اتفاق سے میری گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹچ ہو گئی. تو میں نے رک کر ان سے معذرت کی, وہ بھی انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد میں دوبارہ جب اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو ایک قدم میرا گاڑی کے اندر تھا اور ایک قدم میرا گاڑی سے نیچے تھا, تو دو لڑکے گن پوائنٹ پر آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے شاید کڈنیپ کرنا چاہ رہے. تو پتا نہیں مجھے کیا سوچی کہ میں نے ان کو دھکا دیا, انہوں نے مجھ پر فائر کیا, تو میری گولی میری ٹانگ سے آر پار ہو گئی, تو میں حواس باختہ ہو گیا. انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میں اپنی سیٹ پر جو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ ہوتی ہے اس پر جا کر گرا. تو اتفاق سے میں جو ہے اس میں میرا ایک خون تھا جو 50,000 روپے کا تھا, میں اس پر جا کر گرا, خون بھی نکل رہا تھا. جب میں گرا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یا غوث پاک مدد فرمائے, اور میں قرآن کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ بالکل درست کہہ رہا ہوں. تو جب میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ یا غوث پاک مدد فرمائے, تو وہ لڑکے بھی مطلب گاڑی میں بیٹھ گئے, ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا. گاڑی میری آٹومیٹک تھی, جو لوگ جہاں رکھتے ہیں گاڑیاں ان کا اندازہ ہوگا, تو ڈی میں جب اس کو ڈالتے ہیں تو وہ ڈرائیو ہوتی ہے اور آر میں ڈالتے ہیں تو ریورس میں جاتی ہے. تو انہوں نے اس کو ڈی میں ڈالا, اور ڈی میں ڈالنے کے بعد جب اس کو ریز دیتے تھے تو میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک انچ بھی نہیں ہلتی تھی. میں اپنے زخم بھول کے دیکھنے لگا کہ یہ کیوں نہیں چل رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں. اور اتنی مصروف سڑک پر شام کے ٹائم میں کہ میں وہ 2 سے 3 منٹ تک ٹرائی کرتے رہے, ریز دیتے رہے لیکن ڈی میں ڈال کے, لیکن گاڑی نہیں چل رہی. پھر انہوں نے آر میں ڈالا, لیکن آر میں ڈالنے کے باوجود بھی ریورس میں بھی گاڑی نہیں چلی. تو میں آپ سے قسمیاں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات اپنا زخم بھول کے خود دیکھ رہا تھا کہ میری نئی گاڑی کیوں نہیں چل رہی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ گاڑی کیوں نہیں چل رہی, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ گاڑی شاید کوئی وجہ ہوگی, میں خود بھول چکا تھا. تو وہ ایک دو منٹ 2-3 منٹ تک ٹرائی کر کے, کیونکہ ان کو بھی خطرہ تھا کہ کوئی فائر کیا تھا, لوگ بھی متوجہ تھے, اور فوری طور پر گاڑی سے اتر گئے. اور جب وہ اتر کے گئے تو آگے فٹ پاتھ ہے, وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے رہے بار بار. تو میں اسی حالت میں لوگ ایک دم بھاگ کے میرے پاس آئے, فائر تو سب نے سنا تھا. تو میں خون میں میرے کپڑے خالی خراب ہو رہے تھے, میں اسی طرح خالی الحمدللہ اور بونٹ کی طرف سے اپنی سیٹ پر بیٹھا, گاڑی اسٹارٹ تھی, میں نے بسم اللہ پڑھ کے مطلب ریس دی, گاڑی چلنا شروع ہو گئی, مطلب جو ہے نا بس ہاس پاس کو پکارتا رہا اور الحمدللہ اسی حالت میں پھر میں ہاسپٹل گیا, پھر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا. تو یہ حضور ہاس پاک کی وہ کرامت ہے کہ جو میں لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سچے دل سے اگر آپ حضور ہاس پاک کو مدد کے لیے پکاریں گے تو اللہ کی مدد سے وہ ضرور ضرور مدد کریں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس خوشی میں آپ کو 11 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے دعوت اسلامی کے. غوث پاک نے آپ پر اتنا کرم کیا, جان بھی بچائی, مال بھی بچایا آپ کا اللہ کی عطا سے, تو آپ 11 ماہ دے دیں مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور سم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, اور سم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, سم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا روتے آدم سید اللہ یا عبد القادر یا سید نگرانِ پاک کابینہ حاجی شاہد کا مدنی گلدستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آج ہفتہ وار اجتماع میں انفرادی طور پر وہ 12 اسلامی بھائی جو 10 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے ہفتہ وار اجتماع میں اکثر وقت یا اول تاخیر شرکت کر رہے ہیں, ان کی کارکردگی ان کی دل جوئی کی نیت سے اور آپ کی دل جوئی کی نیت سے پیش کرتا ہوں. محمد شعیب اتاری مظفر آباد کشمیر سے ان کا تعلق ہے, مجلس خدام المساجد چناسی کابینہ. یہ 19 سال سے مغرب تا بعد عشاء توار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد سائیں اتاری چوبارہ یہ ہفتہ وار اجتماع کی مجلس کے رکن ہیں. شریفی کابینہ یہ ضیاء کوٹ سیالکوٹ کے اطراف کی کابینہ ہے. 23 سال سے مغرب تا بعد عشاء تک شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد بہادر اتاری مدینہ تلولیہ ملتان شریف نگرانی پاک کابینہ سلیمانی سہروردی کابینہ 20 سال سے اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عبد الحکیم اتاری ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان حجازی کابینہ 15 سال سے. محمد مشتاق اتاری ضیاکوٹ سیالکوٹ علاقہ مشاورت کے نگران ہیں, مدنی ڈویژن ہے ان کا, شریفی کابینہ 25 سال سے الحمدللہ مغرب تا بعد عشاء ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد اشرف اتاری چوبارہ مجلس ازدیادی حب کے یہ رکن کابینہ ہیں, شریفی کابینہ سے ان کا تعلق ہے. ان کو 12 سال ہو گئے مغرب تا بعد عشاء ہفتہ وار اجتماع میں یہ شرکت کرتے. محمد شکیل اتاری گوجرا شہر سلطانی کابینہ 16 سال سے مغرب تا بعد عشاء تک شرکت. محمد ندیم اتاری گلزار طیبہ سرگودا نگران پاک طاہری کابینہ 17 سال سے اکثر وقت ان کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت رہتی ہے. واجہ عثمان اتاری باول مدینہ برکاتی کابینات یہ 25 سال سے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد مبین اتاری گوجرا ڈویژن مشاورت کے نگران اطراف گوجرا سلطانی کابینہ 16 سال سے اکثر اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد مجسم اتاری منڈی وار برٹن باغ اتار اس کو مدنی محل میں کہتے ہیں شہر کو, نولکھی کابینہ 16 سال سے مغرب تا بعد عشاء یہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد دلاور اتاری شریفی کابینہ 20 سال سے مغرب کا بعد عشاء شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 25 سال سے محمد مشتاق اتاری زیاکوٹ شریفی کابینہ کی شرکت ہے مغرب آباد عشاء, اور 25 ہی سال سے واجہ عثمان اتاری کی شرکت ہے, مگر واجہ عثمان اتاری کی شرکت اول تا آخر ہے, اس لیے یہ 12 میں سے سب سے نمایاں رہے. یا سیدی, ہفتہ وار اجتماع کے تعلق سے ہماری تربیت فرمائیے کہ ہفتہ وار اجتماع میں نئے نئے اسلامی بھائیوں کو کس طرح لایا جائے, شعبہ تعلیم والوں کو کس طرح لایا جائے, مجلس رابطہ والے شخصیات کو کیسے لے کر آئیں, صحافیوں کو کیسے لے کر آئیں, علماء کو کیسے لے کر آئیں, جامعات اہل سنت کے طلباء و مدرسین کو کیسے لے کر آئیں, کچھ اس تعلق سے رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ, یہ اپنے ہفتہ وار اجتماع جو ہے نا, اس کو 12 مدنی کاموں میں سب سے پہلا مدنی کام کہنا چاہیے, کیونکہ جب کام ہم نے مدنی کام کی تو اصطلاح بھی نہیں تھی. دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع کیا تو باب المدینہ کے مختلف علاقوں میں ٹائم لے کر ترکیب بنا کر حاضری ہوتی تھی اور ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی جاتی تھی. تو یوں سب سے پہلا ہفتہ وار اجتماع ہوا جس میں حاضری اچھی تھی پہلے کے حساب سے, پھر الحمدللہ بڑھتا رہا اور اسی پہلے اجتماع میں ہی مطلب کئی سائیں بھائیوں نے سر قبول کیا, داڑیاں بھی بڑھائیں وغیرہ. تو اس طرح یہ کہ یہ پہلا مدنی کام ہے, اور آپ میں بھی ایک تعداد ہو سکتا ہے کہ ہو جو دعوت اسلامی کے سنت تو بھرے ہفتہ وار اجتماع میں جب پہلی بار حاضری دی ہوگی تو دل پر چوٹ کھائی ہوگی, نمازی بنے ہوں گے, گناہوں سے تائب ہوئے ہوں گے اور مدنی ماحول کے قریب آئے ہوں گے. اگر ایسے ہیں تو آپ میں سے ہاتھ اٹھا دیں کہ سب سے پہلے ہفتہ وار اجتماع میں حاضری ہوئی تو آپ کو دل میں چوٹ آئی, دعوت اسلامی کی محبت پیدا ہوئی اور آپ شامل ہوئے. دیکھو ماشاء اللہ کئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں سائیں بھائی کہ ہفتہ وار اجتماع میں مدنی شخصیات سے بھی لبے کی آواز آ رہی ہیں کہ کچھ ہیں جو پہلا ہفتہ وار اجتماع جب انہوں نے اٹینڈ کیا تو اب یہ مدنی ماحول میں آنے کا سبب بنا. اس سے آپ ہفتہ وار اجتماع کی اہمیت کو سمجھیں اور آپ انہیں دعوت دینا سیکھیں. وہ دعوت جب ہی دیں گے کہ خود بھی شرکت فرماتے ہوں گے, ورنہ دعوت دیتے میں شرم آئے گی. تو آپ بھی شریک ہوں, بھلے آپ کتنے ہی پرانے ہوں, دیکھو 25-25 سال والے بھی تو آپ کے سامنے ہیں. تو آپ خود اجتماع میں آئیں, دوسروں کو دعوت دیں, کب کس کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے اور نیکیوں کی راہ پر وہ آ جائے. اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. یہ بیان سنتا آدمی تو دل چوٹ کھاتی ہے, پھر ہمارے دعا بھی عام طور پر رقت انگیز مانگی جاتی ہے, اس سے بھی بڑا دل کو سکون ملتا ہے اور چوٹ بھی بازو کا لگ جاتی ہے اور رو رو کر آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے. تو اس کی خوب کوششیں کریں. جو صاحب سستی کرتے ہیں وہ بھی چستی دکھائیں اور ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پابندی سے آنے والے بنے, دوسروں کو لانے والے بنے, اور ہر شعبے میں یہ ترکیب ہو. ڈاکٹروں کو بھی لائیں, انجینئروں کو بھی لائیں, طلبا کو بھی لائیں, ان کے ٹیچروں کو, پروفیسروں کو, انہیں زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے تمام ہی مسلمانوں کے لیے یہ سنت وبرا ہفتہ وار اجتماع جو ہے نا یہ مفید اور مفید ہے. اللہ کرے یہ بڑھتا ہی چلا جائے, اللہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے جو میں نے وہ بیان کیا تھا اس سوال کے جواب میں کہ جیکٹ وغیرہ پہنا ہے تو اس کا ایک آدھ بٹن لگا ہوا ہو یا اس میں چین لگی بھی ہو, چاہے تھوڑی سی لگی ہوئی ہو، ورنہ اگر بالکل دونوں پلے الگ ہوئے دونوں حصے تو مکروہ تنزیہ ہوگا، یہ جو بیان ہوا تھا. تو اس میں مزید یہ ایڈیشن کرنا ہے ہمارے استائی بھائی ایڈیٹر جو ایڈیٹر ایڈیٹنگ کر لیجئے گا کہ فتح رضویہ جلد 7 صفحہ 387 پر جو بیان ہے اس کا خلاصہ ہے، انگرکھا پہننے کے بعد اس پر صدری یا چغا بغیر بٹن بند کیے پہننے کا عرف ہے، اس لیے اس میں حرج نہیں. یعنی جبکہ جہاں جہاں عرف ہو اس کا، کہ پہلے سے جیسے کہ اندر میں تو کوئی لباس ہے، سینہ کھلا ہوا نہیں ہے، تو اب اگر اوپر صدری جیسے پہنتے ہیں، وہ صدری کو شاید کوٹی بولتے ہیں ہمارے، وہ چھوٹا سا وہ پہنتے ہیں واسکٹ، واسکٹ شاید بولتے ہیں، شاید اسی کو صدری بولتے ہیں، یا چغا، یہ لمبا جو چغا ہوتا ہے شاید، ہاں وہ مراد ہو. تو یہ بغیر بٹن بند کیے پہننے کا عرف ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں. اگر اس کا کوئی جوڑ نہیں لگایا، باندھا نہیں، اس کو بٹن نہیں لگایا، تو بھی یہ مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہوگا. جہاں ایسا عرف ہے تو وہاں کے لیے حکم ہوگا، ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے لبیک. اچھا یہ ارشاد فرمائیے، یہ میری برادری تھوڑا زور لگائے ذہن کو کسے کہ جواب آپ کو دینا ہے. پہلی مرتبہ علل اعلان دعوت اسلام کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سے پہاڑ پر تشریف لے جا کر قریش کو جمع کیا تھا، قریشیوں کو جمع کیا تھا، اس پہاڑ کا نام بتا دیجئے. ویسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشہور واقعہ ہے، تھوڑا بہت جس کا مطالعہ ہو نا یا آنا جانا ہو. ہاں یہ کورس میں بھی، اسکول کی بھی ہوتا ہوگا اسلامیات میں، مگر یہ سنا ٹائم میں نے ہاتھ اٹھا رہے کچھ، اب وہ تو پتا چلے گا مائک پر آئیں گے کہ درست ہے یا نہیں، مگر یہ ہمارے بزرگوں کو پہلے 50 سال یا اس سے زیادہ یہ بزرگ جو بھی بولے ان کو مائک پر بولنے دو، کسی پہاڑ کا بھی نام لے. باپا جان اس پہاڑ کا نام کوہ صفا ہے. جواب درست ہے ماشاءاللہ. نہ نام بتایا نہ انہوں نے اپنی عمر بتائی. میرا نام بابا جان محمد ایوب اتاری اور عمر جو ہے 51 سال شروع ہے. کہاں سے تشریف آوری ہوئی ہے؟ جی اٹک حضرو برزئی گاؤں سے. ماشاءاللہ. کابینہ کون سی آپ کی؟ جی مکی کابینہ. یعنی آج مکی کابینہ والے آئے ہوئے؟ جی مکی کابینہ کے ساتھ. یہ سب مکی کابینہ والے مہروی کابینہ آتے ہیں اس کے اندر. مہروی کابینہ سر وہ آج تحریر مجھے کچھ ملی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس بارے میں نام نکلوا رہا تھا کابینات کون سی ہے، چل نکل گیا تھا. مکی اور مہروی کابینات ہیں اس کے اندر. اچھا. مسجد کابینہ ہیں ان میں مکی اور مہروی کابینات. جی جی یہ دو کابینات تشریف لائی ہیں. جی ماشاء اللہ. اب ان کو تحفہ کیا دیا جائے گا؟ ہاں ہر بندے کو نہیں سمجھ آتی، پنڈی اور یہ جہاں کا نام لیا اٹک حضرو اسلام آباد واکینٹ. جی واکینٹ اور یہ سب کئی شہر اس میں، قصبے گاؤں چکو وغیرہ شامل ہوں گے، تو یہ پتہ نہیں کتنے آئے ہیں یہ بھی نہیں پتا مجھے. یہ لگتے تعداد واج بھی ہے سینکڑوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کو تحفہ کیا دیا جائے؟ یہ جو پسند کرے. دکھا دیں ان میں سے پسند کریں نکل جاتا ہے, پسند تو ان کو سب ہوگا ظاہر. اب یہ بولے صراط الجنان پسند ہے تو اس کا مفہوم مخالف تو لیا نہیں جائے گا کہ باہر شریعت ناپسند ہے. یعنی جو یہ لینا چاہیں کوئی ایک لے لیں, نہ ہو سکتا ہے کہ باہر شریعت ہو ان کے پاس تو صراط الجنان یعنی یہ لے لیں پھر پسند وہ منہ پہ آ جاتا ہے. صراط الجنان انشاءاللہ عز و جل ان کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. میرا نام ام ہانی اتاریہ ہے, میں مرکز اولیاء لاہور دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جان, جو آپ کے قدموں میں روزانہ پیارا پیارا مدنی منا بیٹھا ہوتا ہے, اللہ عز و جل اسے نظر بد سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک اسے سلامت رکھے. پیارے باپا جان, میرے پاس کوئی بہن بھائی نہیں ہے, دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک مجھے کوئی بہن بھائی عطا فرما دے. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر پلاسٹک کا برتن ناپاک جگہ پر گر جائے تو اسے پاک کیسے کریں, طریقہ ارشاد فرما دیجیے اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. ماشاءاللہ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. ماشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے, آپ کو بھائی بہن سے بھی نوازے. یہ انہوں نے پلاسٹک کا برتن کا, جی جی پلاسٹک کا برتن اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ پلاسٹک کا برتن تو پاک کرنا آسان ہے, مثال کے طور پر ابھی کہیں پلاسٹک کا برتن ہے, یہ نہیں ہے, یہ مٹی ہے, یہ پلاسٹک ہے. مثال بھی سچی اور بات بھی سچی. ٹھیک ہے, اب یہ رکھ دیا کوئی پانی ہے ناپاک, اس پہ جیسے یہ رہ گیا, اب اس کا پیندا یہ جو نچلا حصہ یہ سمجھو ناپاک ہو گیا, تو یہ نل کے نیچے رکھ کر اس کو دھو لیں, تو جب یہ کہ یہ زن غالب آ جائے کہ یہ پانی جو ہے یہ جو بھی ناپاک کی لگی تھی اس کو بہا کر لے گیا تو یہ پاک ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, میں عمر مدنی سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان, آپ کے مدنی مذاکرے کی کیا ہی بہار ہے, ماشاءاللہ میرا دل بہت خوش ہوتا ہے اور یہ بات بتاتے ہوئے بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے گھر والوں کا کافی ذہن بنایا کہ مدنی چینل دیکھا کریں, مدنی چینل دیکھا کریں. کبھی وہ تھوڑا بہت دیکھ لیتے تھے لیکن ایک دفعہ اچانک کہیں سے انہوں نے مدنی رات کو مدنی چینل چلایا تو آپ کا مدنی مذاکرہ چل رہا تھا اور گھر والوں کو بہت زیادہ اچھا لگا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت مدنی چینل ہی دیکھتے رہتے ہیں. میری امی حضور فرماتی ہیں کہ جب تک میں رات کو مدنی مذاکرہ نہ دیکھوں تو مجھے نیند بھی نہیں آتی. تو مدنی چینل دیکھتی ہیں پھر جو ہے نا وہ سوتے ہیں, گھر والے صبح اٹھتے ہی مدنی چینل دیکھتے ہیں اور رات کو سوتے وقت بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں. یہ پاپا آپ کے مدنی مذاکرے کی بہار ہے. پاپا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ مدنی چینل دیکھا کرے, انشاءاللہ اس میں بہت برکتیں ہیں, بہت فائدے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے مسلمانوں کو احکام اسلام سکھانے کے لیے شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس شخصیت کو وہاں بھیجا تھا؟ یہ کون بتائیں گے؟ یہ تو مدنی شخصیات بھلے بتا دیں. سب ٹھنڈے ہو گئے. یہ سوالات بہت مشکل بنا کے لائے. تو کلو نازمائش امتحان میں پڑ گئے. اب دیکھو سوال دہراتے رہے. خیر بھائی, ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کے مسلمانوں کو احکام اسلام سکھانے کے لیے شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس شخصیت کو وہاں بھیجا تھا؟ سب سے پہلے اسلامی احکام سکھانے کے لیے مدینہ شریف ہجرت سے پہلے کس کو بھیجا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرم شہزاد عطاری, مکی کبینہ, واکم ٹیکسلا. سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. جواب درست ہے. کیا بات ہے یار, ماشاء اللہ, بڑا مشکل سوال تھا, جواب دے دیا بھائی, ماشاء اللہ. یہ کیا دیں گے یار, ان کو تو رکھ لو, بہت ذہین معلوم ہوتے ہیں. اللہ مزید فزید ثم مزید, ان کو رکھ لو یار دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے. بارہ ماہ, پچیس ماہ وقف مدینہ. انشاءاللہ عزوجل بارہ ماہ کے لیے انشاءاللہ. تاریخ چلا بابا جان, ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا سے ریٹائر ہو گئے تو اس ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر ممکن ہو تو دے دیے ٹائم, دیکھ لے, غور فرما لے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجیے ان کو کیا تحفے میں دیا یہ جو مطلب چاہیں ان میں سے دیکھ لیں. میں اس لیے کہ اب ایک ان کے پاس سیٹ ہے, اٹھا کر آپ نے بھی وہی سیٹ دے دیا جیسے کہ سراط الجنان ان کو آپ نے دی, اور یہ ان کے پاس پہلے سے ہو تو ڈبلنگ یا کچھ اس سے ہو, بہار شریعت نہ ہو تو جو چاہیں گے لے لیں. الحمدللہ عز و جل بہار شریعت نئے ایڈیشن کے ساتھ چھ جلدوں پر مشتمل ان کو پیش کی جاتی ہیں. یہ پیش کی جاتی ہے, خدمت میں پیش کی جاتی ہے, یہ اس طرح کی نعمت ہیں ان کے لیے خدمت میں پیش کرنا. ہاں وہ دولت ہو دنیا کی تو انہیں خدمت میں پیش کیا, یہ تو خود بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ, پہلے بھی میں چونکا تھا جب خدمت میں پیش کیا نا ہم نے سراط الجنان. خلاف کعبہ بھی الحمدللہ ریاض الجنہ کے قالین شریف کے دھاگے ان پر یہ پیش ہو رہے ہیں ان نعمتوں پر. آپ ہی ارشاد فرما دیں گے کیا جملہ بول رہے ہیں. ناجائز نہیں ہے نا, جھوٹ ہے, ویسے ہی مطلب سوچنے کی عادت ہے. آپ ارشاد بس میں کہ نارمل ہو کے ان کو ہم یہ دے رہے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. اب کن سے سوال ہوگا؟ آئیے, مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں بارگاہ رسالت میں سب سے پہلا ہدیہ کس نے اور کیا پیش کیا؟ جواب دیجئے. مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرفوں و تعظیمن میں بارگاہ رسالت میں سب سے پہلا ہدیہ یعنی گفٹ کس نے اور کیا پیش کی؟ یہ بھی مشکل سوال ہے, کوئی نکلے گا یار انشاءاللہ, کوئی تو نکلے گا. جس نے مطالعہ کیا ہوگا. دیکھو یہ اتنی تعداد آئی ہے اسلامی بھائیوں کی, آپ لوگ اسٹڈی نہیں کرتے دینی, یہ حافظے کمزور ہے کیا ہے دیکھ لیں. ابھی نوٹوں کی پہچان سب کو ہوگی. لیکن یہ جس علاقوں سے آئے نا بابا, وہاں قلعہ تھا پڑھا لکھا طبقہ. ہاں تو ان کو نوٹوں کی پہچان تو ہوگی سر. پنڈی اسلام آباد کون سی نوٹ کتنے میں ہوتی ہے, کون سے ملک کی کرنسی اور کیا بھاؤ چل رہا ہے پاکستانی کرنسی کا, ڈالر کتنے پاکستان روپیہ, یہ شاید بہتوں کو پتا ہوا. نہیں پتا تو بس اسلامی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے, ہیں تو بہت تھوڑی. اس کو یاد رکھنے کے لیے حفظہ بھی کمزور, نوٹوں کی گنتی یاد رکھنے کے لیے حفظہ مضبوط. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیچے تو نہیں جواب درست, اوپر تو مطلب کبھی کا لبیک بولتے ہیں, ان کی بولتی بند ہے. تو میں جواب دیتا ہوں. بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے ہدیہ یعنی گفٹ مدینہ شریف میں کس نے پیش کی؟ جواب, حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سرید کا بہت بڑا پیالہ پیش کیا جس میں روٹی گھی اور دودھ تھا. یہ پیالہ ان کی یعنی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بھیجا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال, میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے والد صاحب سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مدنی چینل والا کوئی بھی کہہ دے کہ یہ سگریٹ چھوڑ دوں میں چھوڑ دوں گا, پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کہہ دیجیے. ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کی مدنی چینل سے محبت, مرحبا. سرکار وہ ترک کر دیے, سگریٹ کے نقصانات بہت ہیں. خود سگریٹ کی ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسے کینسر ہو سکتا ہے. اب کیا جملہ پتا نہیں, لیکن یہ کینسر کا بھی لکھا شاید, کینسر والے کا اور رخ منہ بھی دکھایا جاتا ہے سگریٹ کے اس میں ڈبیا پہ. تو یہ سگریٹ سے کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہے, پھیپھڑے تباہ ہونے کا خطرہ ہے, پھر یہ کہ پیسے تو تباہ ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہے سگریٹیں پینے سے. کتنے کتنے سو روپے کی سگریٹ لوگ ایک دن میں پھونک دیتے ہیں. تو سگریٹ نقصان دہ ہے, آپ بھی چھوڑ دیجئے, اور جو بھی سگریٹیں پیتے ہیں میں سب کو مدنی مشورہ دوں گا کہ اس سے جان چھوڑا دیں, اور ایسی جان چھڑائے کہ سگریٹ کا خریدار کوئی نہ رہے, تو بیچنے والی بھی کوئی اور دھندا روزگار تلاش کریں, ایسی کوئی ترکیب بنا لیں. اپنے کو نقصان دہ چیزیں نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی کا انجام منہ کا کینسر, وزارت صحت. اب یہ تمباکو نوشی میں یہ سب سگریٹ پینے والے سمجھتے ہوں گے, ہو سکتا ہے سمجھ جاتے ہوں, ہم تمباکو نوشی تھوڑی کہتے ہیں, کہتے ہیں تو لکھا سگریٹ تو سگریٹ پیتے ہیں, سگریٹ پھونکتے ہیں. چلو خیر, اب یہ چھاپنے والوں کی اصلاح تو ہم کرنے سے رہے, اب یہ قوم جو ہے نا یہ ہارڈ اردو کے الفاظ نہیں سمجھتی. میرا خیال ہے شاید تمباکو نوشی لکھ کر شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جامع لفظ لکھا ہو, واللہ عالم, کہ سگریٹ کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں تمباکو کے استعمال کے, یعنی تمباکو کو پینے کے شاید اور بھی ذرائع ہوں, تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ, کیونکہ سگریٹ تمباکو کے جلا کر اس کا جو بھی ایک نکلتا ہے دھواں وغیرہ یا ٹیسٹ, اس کا ایک لطف اٹھانا مقصد ہوگا شاید. حکا شیشہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں تمباکو کا استعمال ہے جسے لوگ پیتے ہیں, بیڑی بیڑا, ہو سکتا ہے کہ یہ تمباکو نوشی تو انہوں نے کوئی جامع طور پہ لکھ دیا ہو. خالی سگریٹ ہی سے نہیں ہے نقصان, ہر طرح کی تمباکو نوشی کینسر کا سبب بن سکے. اصل سب سے زیادہ جو پی جاتی ہے سگریٹ, جی ہاں, سگریٹ پینے سے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے. یہ جملہ شاید اتنا آسان ہے کہ ایک ان پڑھ دیہاتی ہوگا وہ بھی سمجھ جائے گا. چلو, ہو سکتا ہے ہماری آواز پہنچ جائے ان تک کہ مسلمانوں کا بھلا کرو تو پورے پورا بھلا کرو, پہلیوں میں اور کوڈ وڈ میں بھلا نہ کرو, کھل کر بھلا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت کرے. ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. نوید احمد اتاری بصیر پور. پیارے بابا جانی، ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر کے سب سے اوپر والے کمرے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ہے، اور کئی بار اس گھر کے اوپر والے کمرے میں خوشبو آتی ہے، اور وہی خوشبو ہمارے گھر کے اوپر والی بلڈنگ میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس قسم کی خوشبو بازار سے نہیں ملتی. تو پیارے باپا جانی، یہ ارشاد فرمائیے، اس خوشبو سے ہم کیا مراد لیں؟ واللہ ہی بہتر جانے، اس میں کوئی قیاس آ رہی تو ہو نہیں سکتی کہ یہ خوشبو کس وجہ سے آتی ہے. ہے اچھی علامت ہے، اللہ برکت دے آپ کو. اور ریا، تکبر، حب جاہ، حب شہرت، اپنا کمال سمجھنے والی صفت سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان تاریخ آنے وال کے اعتبار کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ رہے عرض یہ ہے، ہم رقم لیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا اور رقم دیتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا کیسا، اس کے بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیجیے گا. لیتے وقت بسم اللہ اور دیتے وقت اعوذ باللہ، شیطان کی پناہ. تو لیتے اور دیتے دونوں وقت بسم اللہ پڑھیے، اللہ کے نام سے شروع ہو. یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ہر چیز وہ دی اور لی، یہ تو ہوتا نہیں ہے نا. جب بھی لے، یہ لینا ایک اچھا کام ہے. ہاں، معاذ اللہ شراب کی بوتل لیتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، نوٹ لیتا حلال طریقے سے تو بسم اللہ پڑھے، حلال طریقے سے جائز کام میں دے رہا ہے تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھے. کہ بسم اللہ سے ابتدا کی جائے، اللہ کے نام سے ابتدا کی جائے. جو بھی صاحب شان کام اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. تو یہ اعوذ باللہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے دیتے وقت پڑھنے کا، کسی نے پڑھا تو اس کو گناہگار بھی نہیں کہیں گے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے، میں ضلع بھاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، ماشاءاللہ عز و جل آپ کو جب بھی دیکھا گیا ہے آپ مسکراتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے باپا جان کو صدا سلامت رکھے. جب بھی دیکھا گیا ہے آپ کی بارگاہ میں جس قسم کا بھی سوال آیا جائے تو آپ مسکرا کر اور خوش دلی سے اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور مدنی کاموں کے لیے حکم بھی فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے یا کوئی ایسا طریقہ ہمیں عطا فرما دیجئے، دعا بھی فرما دیجئے کہ جب بھی ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں سامنے والا جیسا بھی ہمارے ساتھ رویہ اختیار کرے تو ہمارے اندر غصہ یا جذبات نہیں آنے چاہیے. اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ میرے باپا جان کے تمام اہل و عیال کو سلامت رکھے. آمین. ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ افزائی کی میری، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن سے بہتر مجھے کر دے کہ میں ہر وقت مسکراتا رہوں. دراصل جس برتن میں کچھ ڈالنا ہو نا، اس میں اگر پہلے سے سوراخ کر دیں گے تو کچھ ڈالیں گے تو وہ نکل جائے گا نیچے سے. تو یہ مثال اس کی ہے کہ کسی کو غصے سے اور جھاڑ کے سمجھانا. جھاڑ کے اور غصے سے سمجھائیں گے نا، اس کا مطلب کہ جس برتن میں ہم انڈیل رہے ہیں اس میں پہلے سے چھید کر دیا ساتھ میں، وہ جائے بھی اور نیچے سے نکلتا جائے. تو مسکرا کر سمجھائیں گے نا، تو اگر اس برتن میں کوئی چھید ہے بھی، کوئی لیکیج ہے، تو انشاءاللہ آپ کے مسکرات کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چھید بند ہو جائے. اور اس کی ترکیب بن جائے. تو مسکراہٹ جو ہے نا وہ دشمن کو دوست بنا دیتی ہے، اور جھاڑنا جو ہے نا دوست کو دشمن بنا دیتا ہے. اس لیے پیار محبت سے اور حسن اخلاق سے ہی دل جیتے جا سکتے ہیں، اڑا اڑی سے دوست دھمکی سے جھاڑ جھپٹ سے کسی کے دل کو آپ جیت نہیں سکتے. خصوصاً نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت دینے میں تو بڑا حوصلہ چاہیے, بڑی دل شکنی ہوتی ہے. کوئی نہیں مانتا نا, کوشش کریں تو بڑا شیطان وسوسے ڈالتا کہ چھوڑو یار اس کو سمجھانے سے کیا فائدہ, تو مانتا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بنیادی بھول شیطان کے وسوسے میں آ کر ہم نے کر دی کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم جس کو سمجھائیں یہ ہمارا آرڈر ہے, اگلا ہمارے ماتحت ہے, اس کو ماننا ہی ماننا ہے. اور ہم نے یہ بھی گویا سمجھ لیا کہ منوانا ہمارا کام ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. منوانا تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالی نے یہ منصب عطا نہیں فرمایا کہ منوا کر ہی چھوڑو. کسی نبی کے ساتھ ایک ہوگا امتی قیامت کے دن, دعوت انہوں نے کتنوں کو دی. اسی طرح کسی کے ساتھ چند امتی ہوں گے, کسی کا تھوڑے زیادہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ, لیکن اس وقت بھی غیر مسلموں کی تعداد دنیا میں اب بھی زیادہ ہے. تو منوانا اگر نبی کا منصب دیا جاتا کہ منوانا پڑے گا تم کو, تو یہ بات آپ کے سامنے پوزیشن. تو اللہ تعالی نے صرف یہ حکم دیا کہ تبلیغ کرے. تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچانا. تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس منصب کو 100% پورا کیا, اور اللہ تعالی کا پیغام جہاں تک انہوں نے پہنچانے کا حکم پایا پہنچا دیا. اب پہنچانے میں تو یہ 100% کامیاب ہے, فل پاس ہے, اس میں تو کوئی ہمارے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. نہ ان میں خطا انہوں نے کی ہے, نہ ان کو نسیان یعنی بھول ہوئی ہے. یہ نبی انبیاء کرام علیہ السلام اس میں بالکل ہی مطلب یعنی کہ پاک ستھرے, انہوں نے اپنا منصب 100% پورا کیا. اب اللہ تعالی نے جس کو چاہا ہدایت دی, جس کو چاہا وہ ہدایت نہ دی, تو یہ اس کا منصب ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے, اس میں تو کہ اللہ تعالی جس کو چاہے گا وہ ہدایت پائے گا, جس کو نہیں چاہے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو اس لیے ہم جو مطلب یہ بول دیتے نا کہ یار اس کو اجتماع کی دعوت کیا دیں, نہیں یوں بولتے ہیں اس کو اجتماع کی دعوت دینے فائدہ کیا ہے, یہ تو مانتا نہیں ہے. تو کیا ثواب اس پر منحصر ہے کہ اگلا اجتماع میں آئے تو ثواب ملے گا, اگلا مدنی قافلے میں سفر کرے گا تو ہی ثواب ملے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہم نے دعوت دی, اپنا ثواب کھڑا ہو گیا, وہ نہیں بھی آیا, یعنی ہم نے کسی کو 100 مرتبہ دعوت دی آنے کی, وہ نہیں آیا 100 مرتبہ کہ اس میں بھی نہیں آیا, ٹال گیا وہ. مگر یہ 100 مرتبہ کی ہم کو جو ثواب ملا, ہر بار کا ثواب جو ملا, کیا یہ فائدہ نہیں ہے جو شیطان ہماری زبان پر جاری کروا دیتا ہے کہ یار چھوڑو کیا فائدہ, یہ تو مانتا ہی نہیں ہے. تو جو مانے اسی کو کیا دعوت دینی ہے؟ تو جب ایک ماننے کے لیے تیاری بیٹھا ہوا کہ اس کو کرنا ہی ہے نیکی, تو پھر آپ کی دعوت نہ بھی ہوگی تو کرے گا, آپ کا کیا کمال اس میں, آپ کی کیا کوشش ہے؟ تو اس لیے یہ جملہ کبھی بھی نہ بولا کریں کہ یار فلاں مانتا نہیں, اس کو سمجھانے سے کیا فائدہ. یہ عام محاورہ ہے, گھروں میں یہ بہت بولا جاتا ہے, عام عیسائی بھائیوں میں بھی جا رہا یہ سنا جاتا ہے یہ جملہ کہ چھوڑو یار اس کو کیا یار بولے, یہ تو مانتا ہی نہیں ہے. ایسا نہ کہا کرے کہ منانا ہمارا کام نہیں ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے, منوانا ہمارا کام نہیں, یہ رب کی عطا سے ہی ہوگا, جو مانے مانے, نہ مانے نہ مانے. تو اس طرح ہم اگر دعوت دیتے رہے نا, ہر اسلامی بھائی جیسے یہ کر رہے نا, سب کو نماز کی دعوت دے دے دیتا رہے, مدنی انعامات اور عمل کی دعوت دیتا رہے, سنت عمر اجتماع میں حاضری کی دعوت دیتا رہے, مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی دعوت دیتا رہے, تو انشاءاللہ عزوجل یہ دنیا کا نقشہ بدل جائے. لیکن ہم لوگ دعوت ہی نہیں دیتے, کہ دعوت کے معنی ہوتا ہے بلانا, گھسیٹ کر لانا, یہ اس کا معنی نہیں ہے. بلانا ہم نے بلایا, اگلا آئے یا نہ آئے. تو یوں مہربانی کر کے آپ دعوت دیتے رہیں, خوش دلی کے ساتھ دیں, مسکرا کر دیں. اگر کوئی ٹیڑھا جواب دیتا بھی ہے, دیتے ٹیڑھے جواب, مجھے بھی بہت ٹکرے ہیں ٹیڑھے جواب دینے والے, تو یہ اس طرح کرتے ہیں, مگر چونکہ ہم کو تو ثواب چاہیے نا, تو ثواب لڑائی میں تو نہیں ملے گا نا, کہ اگر اگلے کو ہم نے سمجھایا اور اس نے ٹال دیا یا کوئی ٹیڑھی بات کر دی تو ہم بھی بول دیں گے جا نہیں آتا تو باہر میں جا, بول دیتے نا غصے, باہر میں نے چولا بٹی چولہے بھیجا, تو یہ تو اس کی ہم نے دل آزاری کی, کیونکہ ہمارا حکم ماننا یہ اس پر کوئی فرض و واجب تو نہیں تھا, ہر صورت میں فرض و واجب تو نہیں تھا, ہم نے اجتماع کی دعوت دی, ٹھیک ہے وہ اگر آتا ہے تو ثواب کا کام ہے, وہ نہیں آتا تو گناہگار تو نہیں ہے, اگر وہ منع کرتا کہ میں نہیں آ سکتا تو ہم بولے تو چولہے میں جا, اب ہم گناہگار ہوں گے یہ کہہ کر کہ اس کا دل دکھایا ہم نے, کہ ایک مستحب کام کی ہم نے دعوت دی, وہ بےچارا نہیں آتا, ہو مجبوری ہوگی, چلو سستی ہو رہی ہے نہیں آ رہا, تو کوئی گناہگار نہیں ہے وہ نہ آنے پر, ہم اس کو مطلب یہ سخت تیکھی بات کر کے اس کا دل دکھائیں تو البتہ یہاں گناہ کی صورت بن سکتی ہے. تو اس لیے مطلب ہمیں صرف دعوت دینی ہے, دعوت دیتے رہیں, نیکی کی دعوت دیتے رہیں, دیتے رہیں دیتے رہیں, کوئی آئے نہ آئے اللہ سے دعا کرتے رہیں, اور اس کے نہ آنے کو یہ نہ کہے یار یہ جھیٹ آدمی ہے, اس کا دل سخت ہے, اس طرح غیبتوں برائیوں تہمتوں کا دروازہ کھولنے کے بجائے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اخلاص کی کمی ہے, ہم یار اتنی بار دعوت دیتے ہیں اگلا نہیں آ رہا, ہمارے اخلاص کی کمی ہے, ہماری زبان میں اثر نہیں ہے, ہماری نیت میں کوئی ضرور خرابی ہے, اس پر ڈالنے کے بجائے اپنے اوپر ڈالیں اور اپنی ہم اصلاح کریں نا تو بات بنے گی انشاءاللہ عز و جل. اس طرح مسکرا کر دعوت دیں گے تو انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آئیے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فاروق عبد الغنی میٹھا در کراچی سے. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم بائک پر یا کار پر یا بس میں سفر کرتے ہیں, اس دوران کسی ولی اللہ کا مزار آتا ہے تو کیا ہم ہاتھ اٹھا کر ان کو سلام کریں یا ایسے ہی زبان سے سلام کریں؟ برائے مہربانی اس بارے میں کچھ مدنی پوچھ عطا فرما دیں. سلام کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے, نہ سلام کا کوئی ایسا حصہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ ہی اٹھا کر سلام کریں. ہم جب یا نبی سلام علیہ کا پڑھتے ہیں تو کون سے ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں, ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, یہ ادب ہے. اگر کوئی ہاتھ نہیں باندھتا ویسے ہی کھڑا ہے وہ سلام پڑھتا ہے, الزام اس پر بھی کوئی نہیں ہے, جبکہ ہاتھ باندھنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا, ناجائز کہے گا تو گناہگار ہوگا, کہ شریعت نے ناجائز نہیں کہا تو تم ناجائز کہنے والے آتے کون ہو, ہوتے کون ہو, ہے نا؟ تو شریعت کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیا جائے, تو ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے. تو ویسے کسی مزار ہے پتا ہے کہ یہ ولی اللہ کا مزار ہے یا لوگ بولتے ہیں کہ یہ ولی اللہ کا مزار ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم نے یہ اگر دل میں یہ کہ یعنی زبان سے یہ کہہ لیا السلام علیکم یا سیدی, اللہ تم نے لکھا السلام علیکم یا سیدی, سلام تم پر اے میرے آقا, اب ولی اللہ السلام علیکم یا ولی اللہ کہا جب بھی حرج نہیں ہے کہ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے ولی, لیکن یا سیدی میں تو کافی احتیاط ہے کہ اگر چونکہ اب ہر ایک کو ہمارے ہاں تو یہ نا کہ جو بھی مزار ہونا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے, ولی ہونا شرط نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی نیک بندہ ہو مومن ہو, جیسے کوئی پیر صاحب ہے تو پیر کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ مطلب جو شرائط ہیں وہ دوسری ہیں کہ وہ عالم ہو, ضرورت کے مسائل نکال سکتا ہو, ضرورت کے مسائل سے آگاہ ہو, مسائل وقت سے سلسلہ اس کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جہاں ملتا ہو, بیعت کا سلسلہ, سید ہونا شرط نہیں, بیعت کا سلسلہ اس کا ملتا ہو, اور اسی طرح اس فاسق نہ ہو, علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو, علل اعلان جیسے کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو یا صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو, بار بار نہ کرتا ہو, جیسے داڑھی منڈا ہے یا ایک مٹھی سے چھوٹی کرنے والا ہے تو یہ فاسق مولن کہلاتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، گالیاں بکتا ہے، سرعام غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کو بلا وجہ جھاڑ کے دل دکھاتا ہے، یا عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھتا ہے جبکہ وہ یہ اس پوزیشن میں کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی، تو اس طرح کا شخص ہے تو یہ ظاہر ہے کہ گناہ کر رہا ہے، لینان کر رہا ہے، بے باکی کے ساتھ کر رہا ہے، یہ فاسق مولین ہے، تو یہ ہو تب بھی اس کی بیعت نہیں کی جائے گی، ہے تو توڑ دی جائے گی۔ تو اس طرح چار شرطیں ہیں نا پیری کی مریدی کی، چار شرطیں حضرت نے لکھی ہے، ایک تو وہی کہ عالم ہو، سند شرط نہیں ہے، علم، سند کافی بھی نہیں ہے، علم ہو، تو عالم ہو، سلسلہ اس کا جا کر ملتا ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، اور فاسق مولین نہ ہو، یہ چار شرطیں اگر کسی میں پائی جائیں تو یہ ہے پیر۔ ولایت شرط نہیں ہے، کرامت کوئی شرط نہیں ہے اس کی، بلکہ کرامت تو ولایت کے لیے بھی شرط نہیں ہے۔ یوں مطلب اگر ایسا کوئی ہے اس کا مزار ہے تو اب ہم کو چونکہ پتہ نہیں کہ ولی ہے نہیں، تو یا سیدی کا تو اس میں ولی ہے تو بھی یا سیدی میں آ گیا، کوئی نیک آدمی ہے تو بھی یا سیدی میں آ گیا، یوں مطلب ترکیب بن سکتی ہے۔ سیدی یا کے نیچے زیر ہے، یہ لفظ سید نہیں ہے، سید صحیح تلفظ ہے سید۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد السلام عطاری عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان سوال آپ سے عرض یہ ہے کہ کیا مصلی یا نماز اور قرآن شریف کا جزدان کیا ان کو گھر پہ دھویا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔ تو کہاں دھوئیں گے، ہر ایک تو سمندر پہ جا کے دھو نہیں سکتا، ہر ایک کے گھر کے پاس نہ سمندر ہوتا ہے نہ دریا ہوتا ہے نہ نہر ہوتی ہے۔ اب ویسے بھی سوال بھی سردیوں میں آپ کر رہے ہیں جب کئی جگہ پر پانی برف کی طرح جم رہا ہے، گھر میں ہی دھوئیں گے اور کہاں دھوئیں گے۔ اب اس میں جتنا ادب کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، مثلا کسی الگ برتن میں اس کو دھویا، مصلی ہے، امامہ ہے، سربند ہے، اپنے جزدان ہے قرآن کریم کا، اسی طرح کی جو بھی ایسی ادب کی چیزیں، یہ کسی برتن میں دھو لیا، وہ پانی کسی پاک جگہ پر بہا دیا، یا سمندر میں بہانا تو ہے یہ تو مشقت ہے، وہاں تک کون لے جائے گا۔ ہاں اگر واقعی گھر کے پاس نہر ہے اور ڈالنے میں کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے کہ پانی اس میں رنگین ہوگا، جب وہ میل تو آئے گا نا اس میں، آپ بہائیں گے اور کوئی مطلب ناراض ہو، کوئی کچھ بولے، جگہ نہ ہو تو بہانے میں حرج نہیں، ورنہ ایسی جگہ جہاں لوگوں کے پاؤں نہیں آتے تو ایسی سائڈوں پر اگر اس کو ڈال دیا پانی تو زمین جذب کر لے گی، سوکھ جائے گا، دیواروں پر چھڑک دیا، مگر کسی کی دیوار نہ ہو، دوسرے کی دیواروں کی دھبے پڑیں گے تو وہ حق تلفی ہوگی، اپنی دیوار بھی خامخواہ کیوں خراب کریں۔ تو اس لیے وہ اس طرح میں نے عرض کیا نا، اس طرح آپ ڈال دیں۔ آپ بولو کہ ہم باغ میں ڈال دیں یا گملے میں ڈال دیں، تو گملے اور باغ ہر جگہ اس میں ایسا نہیں ہوتا، پنجاب کا تو مٹی زرخیز ہوتی ہے، ہمارے باب الاسلام میں خاص کر یہ گملے اور یہ مٹیاں جو ہے نا باغ، اس میں گوبر ڈالی جاتی ہے، تو یہ گوبر ناپاک ہوتا ہے، تو اس میں پانی ڈالنا مقدس پانی تو یہ مناسب لگتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ پاک صاف جگہ پر اس کو ڈالا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ سسر کا اور بہو کا آپس میں یہ جو رشتہ ہے، اس کے درمیان میں شرعی پردہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہتر ہے کہ دونوں پردہ کریں ایک دوسرے سے، مگر شرعن تو جائز ہے، پردہ نہ بھی کریں تو چل جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں عبد الرحمان کراچی کے علاقے فقیرہ گوٹ سے بول رہا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبر پہ اگربتیاں جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ قبر پر اگربتی چونکہ آگ ہے تو یہ اچھی فال نہیں ہے, اس کو قبر پر نہ جلا جائے. بیکار جلانا تو ویسے پھر وہ اسراف ہو جائے گا کہ کوئی ہے نہیں وہاں, ویسے ہی جلا کر لوگ چلے آئے. یہ بھی کرتے ہیں, پورا پورا گچھا اگربتی کا جلا کر قبر پہ یوں گاڑتے وہ چلے جاتے ہیں. یہ خوشبو سے فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ تو اس لیے وہ اگر لوگ وہاں موجود ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, کچھ پڑھ رہے ہیں, تو ان کو خوشبو پہنچا کر لی. قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگربتیوں کا. ان کو خوشبو پہنچانے کے لیے قبر سے ہٹ کر یا اگربتی دان جو آتا ہے اگر دان, اس میں وہ ڈال کر یا کسی گلاس میں پیالے میں کوئی مٹی ڈال کر اس میں اگر یوں گاڑ دیں اگربتیاں, وہ وہاں قبر سے ہٹ کر رکھ دیں, اور ان کو نیت ان کو خوشبو پہنچانے کی ہو تو جائز ہے, بلکہ اچھا کام ہے. البتہ جب آپ لوگ جانے لگے, اب اگربتیاں ابھی باقی ہے قابل استعمال, ان کو جو چھوڑ کر نہ جایا جائے, ان اگربتیوں کو اکٹھا کر لیں, بجھا دیں ان کو. ان کو بجھانا بہت آسان ہے, یعنی اگربتی کے ڈبی میں جلتی ہوئی اگربتی کا منہ جو ہے نا یہ ڈال دیں گے نا تو اندر ان کو آکسیجن نہیں ملے گا, تو یہ خود ہی بجھ جائے, جبکہ اور کہیں سے وہ ہوا داخل ہونے کا راستہ نہ ہو. ان کو پیکٹ میں بند کر دیں گے تو بجھ جائیے. یا وہ مٹی ہوتی ہے جیسے مٹی میں یوں اس کا منہ اگربتی کا یوں لگائیں گے تو یہ بھی بجھ جائیے, اس طرح بھی تو بجھا کر اس کو دوبارہ استعمال کر لیں. چھوڑنا اس کا کہ جبکہ جلانے کے قابل ہے اس میں ہے تو مفت نہیں آتی ہے, اس کو ضائع نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. محمد عثمان عطاری چشمہ قانونی میاں والی سے عرض کر رہا ہوں. میرے بابا جان یہ شاید فرمائیں کہ جب بندہ باتھ روم میں جاتا ہے اور وہیں پر وضو خانہ ہو تو کیا اس وقت بھی استنجا خانے جانے کی دعا پڑھیں گے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. آج کل تو اٹیچ بات ہی بنتے ہیں زیادہ تر, تو استنجا خانے میں جانے کے لیے دعا تو باہر سے پڑھیں گے, جو اندر جانے کا راستہ ہے تو باہر سے پڑھ لیں دعا. دعا پڑھ کے پہلے الٹا پاؤں رکھیں, اندر چلے جائیں, فارغ ہو کر اگر وضو کرنا ہے وہیں پر پھر تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے, اللہ کا نام نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ بالکل ساتھ ہے نا, اوپن وہ نظر آ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ باہر نکل آئیں, باہر نکل کر بسم اللہ اور جو دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ پڑھ رہے ہیں. اب وضو خانے میں کچھ نہ پڑھیں, اس وضو کر بیسن پر لوگ وضو کرتے کھڑے کھڑے, تو اس پہ اب کچھ نہ پڑھیں. ڈائریکٹ فارغ ہو کر وضو کریں گے نا تو وہ اللہ کا نام لے نہیں سکتے, اور اللہ کا نام لینا سنت الموقع ہے وضو سے پہلے, وہ رہ جائے گا. اور بسم اللہ کہنا یہ مستحب ہے, اللہ کا نام تو ہے لیکن بسم اللہ کے ذریعے اللہ کا نام لینا یہ مستحب, اور مطلقا نہیں کہ اللہ کا نام لینا یہ سنت الموقع ہے وضو سے پہلے, اور نیت بھی سنت الموقع ہے. تو نیت تو چلو دل کا ارادہ ہے تو وہ دل میں ہو سکتی ہے بغیر زبان چلائے, لیکن وہ بسم اللہ یا اللہ کا نام لینا اس کے لیے آپ کو باہر آنا ہوگا. یا تو استنجا خانہ اس طرح کا ہے, بڑی سائز کا ہے, یعنی وہی حمام جس میں بیسن بھی ہے, ٹب بھی ہوتا ہے, غسل کا بھی ہوتا ہے, شاور وغیرہ. تو اس میں یہ کہ استنجا کی جو ڈبلیو سی یا کموڈ ہے اس کو دروازہ ڈال لیں, سلائڈنگ ڈور لگ جاتے ہیں اگر گنجائش ہو نا تو سلائڈنگ ڈور لگا لیں, یا کوئی سا بھی دروازہ, پردہ نہیں چلے گا, پردہ ٹانگنے سے کام نہیں ہوگا, یعنی ایسا ہو جائے کہ یہ الگ سے, بھلے وہ چھت تک اس کو دروازے کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا آدمی نکل سکتا ہے اتنا اونچائی میں اس کا ڈور لگا لے, اوپر بھلے فضا کھلی ہے, یعنی کہ وہ اوپر کی چھت تو ہوگی لیکن اس سے نیچے اور یہ دروازے کے درمیان جو جگہ ہے وہ بھلے کھلی ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب یہ بند کر لیں گے نا اندر سے نکلے باہر آ گئے جہاں بیسن ہے, اب وہ دروازہ بند کر دیا, کموڈ کا دروازہ بند ہو گیا, ڈبلیو سی جو بھی ہے وہ چھپ گیا دروازے. اب آپ پہلے بسم اللہ پڑھ کر, وہیں اور کوئی نجاست وغیرہ وہاں نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنے, پھر عضو دھونے کے لیے درود پاک ہر عضو دھونے پر پڑھا جاتا ہے, یا قادرو بھی پڑھیں ہر عضو دھونے میں, تو کوئی انشاءاللہ اغوا نہیں کر سکے گا, اس کی برکت سے کڈنپ نہیں کر سکے گا آپ کو. تو یہ فوائد ہیں, یہ بیسن پر یہ رسک ہے, اگر وہ دروازہ نہیں ہے تو پھر یہ فوائد آپ کو حاصل نہیں, پڑھ کچھ نہیں سکیں گے. اب اس سنت مقدہ پر عمل کرنے کے لیے اگر جیسے کہ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر بیسن اندر ہی ہے لیکن وضو بھی اس نے کھڑے کھڑے بیسن بھی کرنا ہے, لیکن اگر وہ باتھ روم سے مکمل باہر آ جائے اور باہر آ کر باتھ روم سے استنجا سے جیسے باہر آنے کی جو فارغ ہونے کی جو دعا ہے باہر آ کر وہ پڑھ لے, پھر باہر سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمد للہ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز پڑھ کر اب اگر وہ باتھ روم میں پھر داخل ہوتا ہے اور اب وہ بیسن پر جو وضو کرنا شروع کرتا ہے تو کیا اس کا وہ وضو سے پہلے جو اللہ کا نام لینا ہے وہ سنت موقعہ پر عمل ہو جائے گا؟ باہر نکلنے کے بعد پڑی اس نے, استنجا سے فارغ ہوا باتھ روم سے بالکل باہر آ گیا روم میں آ گیا کمرے میں, اب روم میں آ کر اس نے وضو سے پہلے اب اس نے وضو کرنا ہے, لیکن اب اس نے روم میں وضو کی نیت کی اور وضو کی نیت کے لیے باتھ روم میں جانے سے پہلے اس نے اللہ کا نام لے لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر پڑھ کر وہ جیسے باتھ روم میں گیا اور بیسن پر کھڑے ہو کے اس نے وضو کر لیا تو کیا اس کا سنت موقع ادا ہو جائے گا؟ اگر دروازہ نہ تھا تو وہ تو باہر نکل کر ہی اس نے بسم اللہ پڑھنی تھی, دروازے سے باہر ہی پڑھنی تھی نا جی, تو یہ بھی باہر ہی پڑھ رہا ہے, کوئی فرق تو اس نہیں ہے. اندر میں دروازہ نہیں ہے, ڈبلیو سی کموٹ اور بیسن کے درمیان کوئی پارٹیشن نہیں ہے جی جی, تب ایسی صورت میں تو وہ وضو کے لیے کچھ بھی نہیں پڑھ سکے گا اور وضو سے پہلے بھی اللہ کا نام نہیں لے سکے گا. پارٹیشن خالی پلاسٹک کے پردے کا نہیں چلے گا, نہیں کچھ بھی پارٹیشن ہی نہیں ہے, پارٹیشن ہی نہیں ہے, نارمل ہے باتھ روم میں چلے گا نہیں ہو تو بھی پارٹیشن. اب اس نے سنت موقع پر عمل کرنا ہے وضو سے پہلے تو کیسے کرے؟ دروازے سے باہر نکل آئے جی ہاں وہی عرض کر رہا ہوں, اور اب بسم اللہ پڑھ لے, بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام, اعلی حضرت نے یہ بیان فرمایا. ویسے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ جب تک باوضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے جی. تو یہ اندر میں جو وضو بیسن پر ہوتا نا یار, یعنی کہ گھر میں اتنی سہولتوں کے سامان لوگ بناتے ہیں, نہیں بناتے تو وضو خانہ ایک نل کا وضو خانہ بن سکتا ہے گھر میں, اگر جو مالکانہ جس کا گھر ہوتا نا اس میں تو بہت زیادہ آنے کی آسانی شاید ہو سکتی ہے کرنا چاہے تو, کہ کوئی ایسی جگہ, بلکہ حمام اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی وضو خانہ بن سکتا ہے, ذہن ہو نا, ذہن بنا ہوا تو وضو خانہ بن جائے گا. ہم تو یار چھوٹے چھوٹے حمام میں وضو خانے بنا لیتے ہیں اپنے, میرا تو الحمدللہ مطلب وضو خانے بنے ہوئے ہیں اور اس کو دروازہ ڈالا ہوا ہے, یہاں بھی ڈالا ہوا ہے اپنے مکتب میں فیضان مدینہ کے, دروازہ الگ اور وضو خانہ الگ, نل بیٹھنے کی سیٹ, اطمینان سے وضو ہو جائے. اسی طرح گھر میں بھی یہ کیا ہوا میں نے, کیونکہ یہ مزہ نہیں آتا کہ ہم وضو پورا وضو کریں اور ایک بار بھی درود شریف نہ پڑھ سکیں, تو یوں کبھی کہیں کسی کے گھر جانا ہوتا تو پھنستا ہوں میں, عادت ایسی پڑ گئی کہ وہ بازو کا منہ سے نکل جاتا ہے اللہ رسول کا نام اندر, باہر آ کر اپنا پڑھ لیا جو بھی بسم اللہ وغیرہ پڑھنا ہے تو اندر وضو شروع کر دیا تو کبھی کبھی نکل جاتا ہے درود شریف وغیرہ, توجہ نہیں رہتی تو میں رک جاتا ہوں جب توجہ چلی جاتی ہے, ایک بات بولتا ہوں کہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ مزہ ہی نہیں آتا وضو کرنے میں جب تک وہ ذکر و درود اس میں نہ ہو. اس کی طرف شاید توجہ نہیں ہے جی, کیونکہ وہ وضو سے پہلے کچھ پڑھنا ہے, وضو کے دوران کچھ پڑھنا ہے. اچھا ایک تو یہ کہ یہ توجہ نہیں ہے کہ کچھ پڑھنا ہے, اگر پڑھنے پر توجہ ہے تو اب اس کا علم نہیں ہے کہ اگر کوموٹ یا ڈبلیو سی اگر ساتھ ہے اٹیچ ہے تو وہاں نہیں پڑھنا چاہیے, اس کی ممانعت اس کو منع کیا گیا ہے, تو اس پر توجہ بھی نہیں ہے. اگر میرا خیال ہے کہ یہ ساری توجہ ہو تو اب جیسے میں ایک باتھ روم میں دیکھا تھا کہیں, آپ کا جو جیسے لکھنے کا مکتب ہے نا اس مکتب سے شاید بڑا تھا یا اتنا تھا یہ باتھ روم اس کا نا, لیکن وضو خانہ نہیں تھا, دو دو کموڈ لگے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا تھا, لیکن نہیں تھا تو وضو خانہ نہیں تھا, بیسن بھی دو دو لگے ہوئے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کئی باتھ روم ایسے ہوں گے جن میں دو دو بیسن لگتے ہیں, تو یہ سب کچھ ہے, لیکن چونکہ یہ بیسن پہ ان کا وضو ہو جاتا ہے ان کے نزدیک, اور ہو بھی جاتا ہے بیسن پہ تو خیر وضو تو ہو ہی جائے گا, سنت اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا ہے, قبلہ رو. اب یہ جو ہے اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا ہے, قبلہ رو وضو کرنا ہے, وضو سے پہلے یہ پڑھنا ہے تو سنت موقع ہو جائے گی ادا ہو جائے گی, تو یہ کرنا ہے اور یہ انہیں کرنا ہے یہاں, تو یہ ساری جو آپ جو ارشاد فرما رہے نا, اس کا اچھا خاصا پابند نماز آج جو مسلمان ہے نا شاید اس کو بھی اتنا پتا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے. بجا فرما, اس کے لیے بڑا حمام بھی ضروری ہے. میرا حمام گھر کا آپ نے دیکھا ہوگا, اتنا سا تو ہے منا سا, اس میں الحمدللہ سب ترکیب ہے, جنجا کھانا بھی ہے اس میں بھی گزارا ہو جاتا ہے, پھر ساور لگا ہوا ہے نہانا ہو تو اس میں گزارا ہو جاتا ہے, بیسن لگا ہوا ہے ساتھ ہی اس میں بھی گزارا ہو جاتا ہے, وضو خانہ بھی ہے, اطمینان سے قبلہ رو بیٹھ کر وضو کرو, نام بنایا بھی اس طرح ہے. باپا آپ آپ ہو ورنہ آپ جس کو اپنا جو غسل خانہ فرما رہے نا, آپ کا اتنا جو غسل خانہ ہے نا, یہ کسی کا واقعی غسل کا ہی کھانا ہوتا ہے کہ جس میں سے بڑا ہوتا, جس کھانے میں کھڑے ہو کے اسے غسل کرنا ہوتا ہے نا, وہ اتنا ہوتا ہے یا اس سے بڑا ہوتا ہے, تو وہ پتہ نہیں ٹپ اپ لگتے وہ بھی اس سے بڑے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ایک اس جگہ میں جس کو کرنا ہے بیسن کا بھی انتظام کر لے گا, ڈبلیو سی کا انتظام کر لے گا, کموڈ بھی ہو جائے گا, وضو خانہ بھی ہو جائے گا. یہ بھی نہیں کہ کوئی بولے کہ پھنس پھنسا کے تکلیف سے کر رہا ہے, نہیں اپنا پرفیکشن, میں آپ کی طبیعت میں پرفیکشن ہے الحمدللہ. ذہن ہو نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے, ذہن نہ ہو تو اس کا علاج کیا. صحیح فرمایا, اللہ کرے کہ مدنی ذہن ہم سب کا بن جائے. یہ کیا میرے وضو خانے کی اور سب یہ وہ سائز جو ہے نا, ہم نے وضو کا طریقہ وضو خانہ امیل سنت کا جو وضو خانہ ہے نا, اس کی پیمائش میجرمنٹ وضو خانہ آف امیر اہل سنت مینشن ان بکلیٹ آف امیر سنت وضو کا طریقہ میتھڈ آف وضو, ماشاء اللہ. تو یہ مکمل اس کی پیمائش اس میں بیان کی دکھائی گئی ہے. سبحان اللہ. چلے اس بار جو ماناما چھپتا ہے بابا, اس ماناما فیضان مدینہ میں بھی یہ ڈال دیتے ہیں. یار میں تو مدنی پھولوں کا گلدستہ ڈھونڈ رہا تھا, مل گیا. میں کہا یار ماناما, چلے اس بار جو ماناما فیضان مدینہ, ماناما فیضان مدینہ جو اس مہینے آئے نا, اس میں انشاءاللہ یہ وضو خانے کا بابا آپ کے یہ چند مدنی پھول ڈال دیتے ہیں, اور ابھی یہ بالکل آخری مراحل میں, یوں سمجھو کہ اب یہ سمجھو کہ یہ اب یہ سوچ رہے ہوئے نہیں, اب مچھلی جو سوچتی ہوں کہ یار یہ جاتے جاتے ایک نئی چیز آ گئی ہے وضو خانہ, اب یہ سب مدنی ابھی مدنی یہ ماناما فیضان مدینہ میں ڈالنے کے لیے, تو یہ بھی آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ہزاروں عاشقان رسول کے گھروں میں یہ طریقہ کار پہنچ جائے گا. تو میں نے ماناما فیضان مدینہ اس نیت سے اٹھایا کہ ایک مدنی پھول اس پہ سے پڑھ دوں, اس بار نے میرے مدنی ماہنامے کی ماناما فیضان مدینہ کی کچھ نہ کچھ یوں تشہیر ہو. پیج نمبر 50 پر ہیڈنگ ہے مدنی پھولوں کا گلدستہ, اس میں خلفاء راشدین کے بھی اقوال ہیں, بعض دیگر بھی اقوال ہیں, اور سردی سے بچنے کے 11 مدنی پھول بھی ہیں. اس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد آپ کو سناتا ہوں. کوئی جانور اسی وقت شکار ہوتا ہے اور درخت اسی وقت کاٹا جاتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر اب تک آپ نے ماہنما فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ نہیں کروائی تو کروا لیجئے, اور اس مہینے کا بھی لے لیجئے, اور جو ابھی آئے ہیں عالمی مدینہ مگر فیضان مدینہ میں, اب انہیں تو ایک سال کی بکنگ کروا کے جانا چاہیے. ہاں یار ایک سال کی بکنگ کروا لو, اور یہ پہلا ہے 11ویں شریف کا شروعات کا, تو یہ تو آپ خرید لیں. اس کا ہدیہ 35 روپیہ جو سادہ کاغذ ہے, اور رنگین جو ہے اس کا 60 روپیہ ہدیہ ہے, تو یہ خرید لیں اور سال بھر کی بکنگ بھی کروا لیں. سادے کی سال بھر کی بکنگ 800 روپیہ, اور خاص جو رنگین ہے اس کی سال بھر کی بکنگ 1100 روپیہ. کیا ارادہ ہے؟ ماشاء اللہ ہاتھ اٹھا رہے بھائی, ان شاء اللہ آپ کا اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے تو شکرانے میں ہی خرید لیں, کہ گھر میں یہ رہے گا تو امی پڑے گی، ابو پڑھیں گے، باجی پڑے گی، بھائی پڑے گا، ہو سکتا ہے دل بھی چوٹ کھا جائے کسی کا، بابا کل فائدہ ہی ہوگا، کل زہر کی نماز کے بعد ان کے بستہ لگوا دیں مدینہ مدینہ انشاءاللہ، کل زہر کے بعد بکنگ کروا لینا، آپ کے لیے خصوصی بستے کا انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تعاون کریں گے نا آپ، یہ تعاون آپ کا اپنے ساتھ ہوگا، میری کوئی اس میں آمدنی نہیں ہے، نہ نگران شورا کی ہے، یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے، نیکی کی دعوت اس فیلڈ میں بھی الحمدللہ جاری ہوئی ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور خوب ترقی دے، آپ خود بھی بکنگ اور دوسروں کو بھی تیار کریں بکنگ کے لیے، ایک 12 ماہ کی بکنگ ہو جائے گی نا تو رسالہ گھر بیٹھے مل جائے گا، آئے گا تو کھول کے دیکھیں گے اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ دین سیکھیں گے گھر بیٹھے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ. بابا یہ ایک ہمارے قاری فیصل عطاری ہیں، یہ گلشن شمیم مدرسۃ المدینہ کے ناظم ہیں، بتا رہے ہیں. اچھا، کیا ہے کہ ان کی والدہ اس وقت سیریس ہیں، دعا کر دیں. اللہ کچھ ایک دو ہمارے مبلغین اسلامی بھائیوں کے لیے بھی تحریری پیغام آیا ہے کہ کچھ حادثہ ہوا ہے تو کوئی زخمی ہے تو کوئی انتقال ہو گیا، ایک کا جیسے انتقال ہو گیا، کچھ جیسے بتایا گیا ہے، تو اب سب کے لیے دعا کر لیجیے. اور بھی اسلامی بھائی سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر میسیجز کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے کہلواتے رہتے ہیں، سب کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ ان سب مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، بیچاروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو بیچارے فوت ہو گئے ان پر بھی رحمت فرمائے، اور ان سبھی کی مغفرت ہو، ہماری بھی مغفرت ہو، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت بخشی جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی محمد. لا اله الا الله العليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں، لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے ہونے والا آج کا سوال غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت بتائیے. یہ ہر مدنی مذاکرے میں سوال ایک دیا جاتا ہے ناظرین کے لیے جو مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں جو سب سے پہلے جواب درست دیتے ہیں ان 12 میں سے ان کے 12 نام جو جلدی آتے ہیں وہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں، اور باقی جتنے میری اس نشست پر آنے سے پہلے پہلے جوابات ہوتے ہیں ان سب میں قرآن اندازی کی جاتی ہے، اور ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک روانہ کیا جاتا ہے جو مکتبۃ المدینہ پر کتابوں وغیرہ کے ذریعے کیش کیا جاتا ہے. تو 12 نام. اچھا جواب، غوث پاک کی کنیت بتائیں. جواب، ابو محمد. اچھا درست جوابات 12، بنت گلاب کوہی والا، بنت نذیر مرکز الاولیاء، بنت محمد شریف اتاریہ پن و عقل، بنت سرور سجاد باب المدینہ، شہباز اتاری ڈیرہ غازی خان، ام رضا ڈیرہ غازی خان، بنت علی اتاریہ وہاڑی ویہاڑی، ام عائشہ پاک پتن، بنت عبد الرزاق لودرا، شفقت حسین سیالوی پنو عقل، بنت منظور احمد سمندری سردار آباد، ابن عمان محمد عرفان اتاری بہاول پور، اور قرآن اندازی میں جو نام نکلا وہ ہے شفقت حسین سیالوی پنو عقل. اچھا وہ جو میں نے سسر اور بہو کے پردے کے تعلق سے کہا تھا وہ درست کہا تھا، لیکن یہ جملہ اس میں اگر ایڈٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ مزید مفید ہوگا. فتح رضویہ شریف جلد 22 پر ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جوان ساس کو داماد سے پردہ مناسب ہے، یہ خسر اور بہو کا ہے، یعنی یہی حکم خسر یعنی سسر اور بہو کا ہے، اور جہاں معاذ اللہ فتنہ ہو پردہ واجب ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر موت لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب، جو کچھ ناظرین حاضرین مجھے اپنی نیکیاں ارسال کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شاعن شان اجر عطا فرما اور سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین کو پہنچا، مزید ان کو پہنچا، تمام خلفاء راشدین، امات المؤمنین، جملہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت الطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، کو اس کا ثواب پہنچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار، ہمارے جتنے سائی بھائیاں تشریف لائے ہیں مختلف شہروں سے سفر کر کے، مہربی کا بینات، مکی کا بینات، یا کہیں سے بھی آئے ہیں، چاہے یہیں کے، یا اللہ سب کو بے حساب بخش دے، یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت کر دے، محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، نیکیوں سے محبت نصیب کر دے، گناہوں سے نفرت دے دے. الہ العالمین، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے، نمازوں میں دل لگا کرے. اے اللہ، سجدوں کی لذتیں ملا کریں. اے اللہ، تلاوت اور ذکر و درود کی لذتیں نصیب فرما دے. الہی، نیکیوں میں دل لگا دے. اے اللہ، میں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. رب کریم، ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اے اللہ، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں بصورت شہادت، جلوہ محبوب میں موت ملے، جنت الوقیع میں مدفن نصیب ہو، اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا ہو جائے. اے اللہ، یہاں جو بیمار ہیں، یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، جو ناظرین بیمار ہیں، جو حاضرین میں بیمار ہیں، سب کو اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین، جو مریض اسپتالوں میں ہیں، ان کو بھی بیچاروں پر رحمت کی نظر سے نواز دے. اے اللہ، امت کے بیماروں پر کرم کی نگاہ فرما دے. الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں، انہیں نیک اولاد عافیت کے ساتھ مل جائے. جن کی اولاد نافرمان ہے، تابع فرمان ہو جائے. اے اللہ، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، بچھڑے ہیں مل جائیں، جو بیجا مقدموں میں گھرے رہائی پائیں، مظلوم قیدیوں کو آزادی ملے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی مل جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. مجھے بخش دے سبب یا الہی، نہ کرنا غضب یا الہی، گناہ نہائے کہیں کا نہ چھوڑا، گناہ نہائے کہیں کا نہ چھوڑا. Amen.

کہتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی جلالی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری, انشاءاللہ عزوجل ابھی امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کچھ دیر بعد خصوصی مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. انشاءاللہ عزوجل خود بھی شرکت کریں گے اور دوسروں کو بھی کروائیں گے. فیضان مدنی مذاکرہ. یا خدا میرے ہر کو شاد رکھ, یا خدا میرے ہر کو شاد رکھ, ان کے تارے کرم, ان کے تارے کرم, ان کے تارے کرم نے تمہیں شاد رکھ. یا خدا یا خدا میرے ہر کو شاد رکھ, یا خدا غم دور کر, ان کے غم دور کر, ان کو پس دور کر, ان کے غم دور کر, ان کو پس دور کر, آفتوں سے بچا, ان کو آباد رکھ, آفتوں سے بچا, ان کو آباد رکھ, ان کے تارے سارے کرم, سارے کرم تمہیں شاد رکھ. یا خدا اے خدا تیرے ہر کو شاد رکھ, اے خدا میرے ہر کو شاد رکھ, اے خدا میرے ہر کو شاد رکھ, غم دور کر, ان کو مت دور کر, غم دور کر, ان کو مت دور کر, آفتوں سے بچا, ان کو آباد رکھ, آفتوں سے بچا, ان کو آباد رکھ, ان کے سارے کرم, ان کے سارے سارے کرم تمہیں شاد رکھ, اے خدا اے خدا تیرے ہر کو شاد رکھ, اے خدا تیرے ہر کو شاد رکھ, آل آثار پر رحم کر فضل کر, آل آثار پر فضل کر جہاں میں خدا, ان کو آباد رکھ. اللہ